Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 11 Eylül Cuma. Yıl 2015. Ay 9. Gün 254. Hızır 129. 1436 Hicri Zilkade 27. 1431 Rumi Ağustos 29. New York ve Washington'daki terör 2001. Günün tarihi. 14 yıl önce bugün 11 Eylül 2001'de Amerika'nın çeşitli şehirlerinde terör saldırıları oldu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Bu haftanın son Açık Gazetesi, eğer olağanüstü bir şey olmazsa diye söyleyelim. Ömer Madri, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Camarón de la Isla, flamenco şarkıcısı, ünlü gitarist. Camarón de la Isla'dan, adaların Camarón'u, bir Rosa Maria adlı parçayı dinledik. Aynı adlı isim için neden bunu çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabına bakarak öğrenebiliriz. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Rosa Maria'nın yaşları. 1725 yılında 6 yaşındayken bir köle gemisi onu Afrika'dan getirdi ve Rio de Janeiro'da satıldı. 14 yaşındayken efendisi onun bacaklarını ayırdı ve ona yeni bir iş öğretti. 15 yaşındayken Uro Pretolu bir aile tarafından satın alındı ve o tarihten itibaren bedenini altın madencilerine kiraladı. 30 yaşındayken bu aile onu bir papaza sattı. Yeni sahibi onun üzerinde şeytan çıkarma yöntemlerini ve diğer gece egzersizlerini uyguluyordu. 32 yaşındayken onun bedenine kendisine mesken tutan şeytanlardan biri pipo içti, onun ağzından uludu ve onu yere devirdi. Bu yüzden de Mariana şehir meydanında 100 kırbaç cezasına çarptırıldı ve cezanın infazından sonra bir koluna örene dek felç indi. 35 yaşındayken oruç tuttu, dua etti, üzerine giydiği kıl hırkayla bedenine işkence yaptı ve Meryem Ana ona okumayı öğretti. Dediklerine göre Rosa Maria Epixiaca de Vera Cruz Brezilya'da okuma yazma öğrenen ilk zenci oldu. 37 yaşındayken sokağa atılmış kadın köleler ve miadını doldurmuş fahişeler için bir sığınma evi kurdu. Bunun için gereken parayı tükrüğüyle çiğnediği ekmek parçalarını her türlü hastalığa karşı etkili bir ilaç olarak satarak elde etti. 40 yaşındayken birçok inanan onun trans halinde yönettiği ayinlere iştirak etmeye başlamıştı. Tütün dumanları içindeki bir melekler korosunun müziğine göre dans ederken bir yandan da memeleriyle bebek İsa'yı emziriyordu. 42 yaşındayken cadılıkla suçlandı ve Rio de Janeiro hapishanesine kapatıldı. 43 yaşındayken teologlar onun cadı olduğunu teyit ettiler. Çünkü uzun bir süre hiç şikayet etmeden dilinin altında yanan bir muma dayanabilmişti. 44 yaşındayken Lisbon'a, Kutsal Enkizisyon'un hapishanesine gönderildi. Sorgulanmak üzere işkence odalarından geçti ve daha sonra ondan bir daha haber alınamadı. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugün neler olmuş? 1851'de Christiana direnişi başlamış. Kaçan köleler eski sahiplerine karşı ayaklanıp Christiana'da, Pennsylvania'da bir ciddi bir köleliğin kaldırılması hareketinin başlangıcını oluşturmuşlar kaçan köleler. 1941'de bugün Pentagon'un yeniden yapılması için, daha doğrusu inşası, Pentagon'un yeniden değil ilk defa inşası için Amerikan Savunma Bakanlığı adı altındaki Savaş Bakanlığı diyebiliriz aslında, araziyi açmışlar, düzlemişler. 1941'de İkinci Dünya Savaşı'nın ortalık yerinde ama Amerika Birleşik Devletleri henüz katılmış değil bildiğim kadarıyla. 2001'de de iki kaçırılan uçak, çoğunluğu El-Kaide Suudi Arabistan'a vatandaşı olan insanlar tarafından, 19 kişi tarafından iki uçağın kaçırılması ve Dünya Ticaret Merkezi'nde New York şehrinde vurdurularak binaların yıkılıp yakılmasına yol açması olayı var. Ve üçüncü bir uçakta Arlington County'de, Virginia'da Pentagon üzerine düşüyor. Bir dördüncüsü de Pennsylvania'da, Shanksville'de bir tarlaya düşüyor. Yani koordine, birbiriyle eş güdümlü olarak yapılan intihar bombaları, intihar saldırıları 19 El-Kaide üyesi tarafından olduğu söylenecektir. Bunların sonunda toplam olarak 2996 kişinin çeşitli biçimlerde, kimisi çok feci bir şekilde öldüğü bir durum ortaya çıkacaktır. Evet, şimdi günün haberlerine bakalım. Dünyanın dört bir tarafından ama özellikle de Türkiye'de şimdi iç savaşa doğru gidileceğine dair çok kuvvetli emare işaretler de belirdi. Ve şunu da hemen belirtelim. Çeşitli kaynaklardan Türkiye'nin durumu hem iç savaşa doğru hem de Suriye üzerinden bölgesel bir çatışmanın içine doğru gitmekte olduğunu gösteren haberlerle dolu. Bir kısmını söylemeye çalışacağız. Evet. İlki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde şehit olan piyade Er Gökhan Çakır. Evet, Gökhan Çakır'ın öldüğü yerde Özgür Suriye Ordusu'na bağlı grupların kontrolündeki Suriye tarafından, Suriye tarafı oradan gelen bir mermi sonucunda hayatını kaybetti. Aslen Muşlu olan Çakır'ın hayatını kaybettiği haberi İzmir Ali Ağa'daki evinde mobilya satışı ve hayvancılıkla uğraşan babası Faruk Çakır'a Ali Ağa Kaymakamı Bayram Yılmaz tarafından iletilmiş. Garnizon komutanları, ilçe emniyet müdürü vesaire de var kortejin içerisinde. Ama ilginç olan şey şu: Türkiye'de yaşanmakta olan gelişmelerin ne kadar saçma ve altyapısız olduğunu gösteren bir cümle de söylemiş aslında bu hayatını kaybeden erin amcası Kudbettin Çakır. Diyor ki, dün iş yerimizi Kürt olduğumuz gerekçesiyle saldırı girişiminde bulundular. Bugün ise oğlumuzun şehit olduğunun haberi geldi. Evet, cilve gözü sınır kapısında da görev yapan bir insandan bahsediyoruz. Gökhan Çakır'dan, genç bir Kürt. Düşünün, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunu olan kişilerin ailelerini Kürt olduğu gerekçesiyle ve PKK yanlısı olduğu gerekçesiyle evlerini ve iş yerlerini yakmaya çalışıyorlar, kendilerini linç etmeye çalışıyorlar. Ama bu kişilerin, tekrar geri dönmek gerekirse cümlenin başına, bu kişilerin çocukları da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet veriyor. Ve vatan korunmasında, vatan sınırı koruyor. Evet, evet, çok böyle aşağılık zamanlardayız işte. Evet, onun için de şeyi de kastettiğim oydu. Yani bir yandan iç savaş belirtileri çok, özellikle Cizre'de 7 gündür devam eden akıl almaz bir sokağa çıkma yasağı, hiç haber ve insan, hiçbir ses seda gelmiyor. Oraya girişleri de, giriş çıkışları da tamamen engellemiş durumdalar. Bir o tarafı var, bir de Suriye tarafına doğru, bir de bölgesel bir büyük bir çatışmanın da içine çekilmesi ihtimali de hiç yaban altıdır gibi yani, değil. Evet, ama çok anlamsız değil mi? Hala aklım almıyor benim. Yani insanları sokakta esmer olduğu gerekçesiyle dövüyorsunuz. Diyarbakır yazdı diye üzerinde tabelalarında Diyarbakır Tatlıcası gibi isimleri yazdı diye o iş yerlerini yağmalıyorsunuz, yakıyorsunuz. HDP ilçe binaları, il binalarına zaten bir şey diyemem. Oraları zaten yakmadığınız zaman ilçenizin namusu gidiyor belki de. O şekilde düşünüyorsunuz. Ama yani asker ailesinin de iş yerlerini yakmaya çalışmak ne demektir ki? Bu asker de bu ülkeyi korumak için hayatını kaybeden bir asker. Vatan için şehit olmuş birisinden bahsediyoruz. Çok trajik ve ne kadar boş bir ideolojiyle beraber bu hareketlerin yapıldığını gösteren bir haber olmuş. Ve insanın da yani şeyi tekrar söylemesi gerekiyor. Yani bir dünyada muhtemelen bir ülkede yaşayan insan topluluğunun başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri istila ve işgal. Yabancı istila ve işgalidir. İşte kolonyalizmin sona ermesinden beri böyle bir şey çok az gerçekleşiyor. Ama yani emperyal dönem şeyden sonra, bittikten sonra istila ve işgal. Öteki de ikinci büyük felakette iç savaş cehennemine savrulmak olsa gerek. Şimdi yakın dönem için konuşacaksak komşu Irak bunlardan birinci örnek. Yani istila ve işgal altında kaldı, paramparça oldu ve mezhep çatışmaları hiç görülmemiş, daha önce tarihinde görülmemiş bir mezhep çatışmalarına bölünerek yani Irak toplumu artık ortadan kalktı denebilir. Doğu komşumuz, Doğu ve Güneydoğu komşumuz, Güney komşumuzsa ikinci durum için mükemmel bir örnek. İnsanlık tarihinin en eski medeniyetlerinden ikisinden bahsediyoruz. Beşiklik eden bu yerlerde bildiğimiz anlamda birer ülke olmaktan çoktan çıkmış durumdalar. Bir daha da eskisi gibi olacağını düşünen de pek kimse olduğunu zannetmiyorum. Yani eski bir Suriye'yi, eski bir Irak'ı bir daha görebilecek miyiz bilmiyorum. Ve Türkiye'de işin ilginç yanı, demokrasi tarihinin her bakımından en başarılı seçimlerinden birini gerçekleştirdi. Gerek katılım gerek şiddet hiç olmaması, olaysız olması ve en beklenmeyen sürprizleri, demokratik sürprizleri de gerçekleştirmesi ardından, hemen ardından şaşılacak bir süratle her iki örneğinde birden içine doğru dört nala gidiyor. Çifte kavrulmuş bir felakete doğru serbest düşüşe geçmiş durumda görünüyor. Kaos ve anomi denilen, yani hukuk ve her türlü sosyal vatandaşlar arasındaki bağların da ortadan kalkmaya, senin de biraz önce verdiğin örneklerde olduğu gibi her türlü vatandaşlık, vicdan bağları da ortadan kalkıyor. Herkes birbirini taklit etmeye çalışılıyor. Yani PKK'nın yol kesip kimlik sorduğu haberleri yüzünden sokaklara çıkan insanlar mesela Erzurum'da bundan 3 gün önce yol kesip kimlik sordular. 300 kişilik grup Erzurum-Erzincan karayolu üzerine lastik yakarak trafiği yola kapattı. Yoldan geçen araçları kimlik kontrolü yapmışlar. 16 askerin hayatını kaybetmesi ardında protesto gösterileri sırasında. Evet, ve her taraftan, yani Financial Times, Huffington Post, The Independent, Berliner Zeitung ve diğer Alman basını Türkiye'nin iç savaşın eşiğinde olduğunu ve hızla sürüklenmekte olduğunu gösteren The Economist arda arda yazılar yayınlıyorlar. Bu yani bizim yarattığımız bir şey olarak karşımıza çıkmıyor. Evet, ama medyanın rolünü de unutmayalım. Geçen gün bir eleştiri yapmıştık, hatırlarsanız. Vice News'da yayınlanan Leyla İmret'le alakalı kesilip biçilen haberin nasıl, evet, yayınlandı, ardından birbirine uç ve birbiriyle alakası olmadığını söyleyen, tam zıt karakterlerde olduğunu söyleyen medya organlarında, yani Yeni Akit ve Sözcü'de bunun nasıl verildiği, hatta bizim kullandığımız kaynaklardan T24 tarafından göz göre göre nasıl yanlış verildiğini aktarmıştık. Şimdi bu haber yüzünden Leyla İmret'e soruşturma başlatılmış. Evet, absürditenin doruk noktasında gidiyoruz. Ama yani burada herkesin suçu var. Yani kimse köşesinden barış isteyip ya da gazete köşelerinden T24 başta olmak üzere. Yani çünkü benim en yakın olduğum gazete, medya organlarından bir tanesi T24'tür. Kendi üzerine alıp editoryal sürecinde gözden geçirmeleri lazım. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz, bu savaşa ne kadar katkıda bulunuyoruz, bu çatışma ortamında bizim rolümüz nedir diye de kendileri de oturup sormaları lazım galiba. Hadi zaten Yeni Akit'i, Sözcü'yü ya da Haber, Time Türk'ü vesaire geçiyorum ama kullandığınız kaynaklar, okuduğunuz gazetelerde ne kadar fazla bu tip şeyleri görüyorsunuz, siz de sorgulamanız lazım. Belki değiştirmeniz lazım. Belki haberinizi alabilecek farklı kaynaklara tekrardan bakmanız gerekmekte. Benim, evet, açımdan böyle bir kırılma noktası yaşanıyor şimdi Türk medyasında, Türkiye'deki medyada. Şimdi şöyle de bir durum var. Yani bütün bu, yani Huffington Post gibi uluslararası ajansların bu durum tespitine ilişkin bir yorum yapmıyorlar. Aslında daha doğrusu yorumu mevcut koşulların gösterdiği biçimde, yani dünyanın en çok yakından takip ettiğimiz dergileri değil mesela The Economist ya da Financial Times, ama ciddiye alınması gereken kaynaklar ve yani şey olarak nitelendiriyorlar, tek bir kişinin iktidar tutkusu uğruna göz göre göre bir şeye doğru gidildiği meselesi var. Yani şimdi çok büyük bir soyut absürt durum var. Yani Türkiye'deki gazetelerin ya da medya organlarının doğrudan söyleyemediği şeyleri belki de net bir şekilde korkutacakları bir şey olmadığı için, yani gazetelerine basacak vigilanteler, güruhlar olmadığı için ya da reklam verenleri kesilmeyeceği için ya da herhangi bir şekilde mali polisle karşı karşıya kalmayacakları için gayet net bir şekilde söyleyebiliyorlar. Yapılması gerekeni yapıyorlar belki de. Evet bey, yani zaten uzun bir geçmişleri de var çoğunun. Fakat şey, absürditesini de önemli söylememiz lazım. Tarihin en acayip şeylerinden birini yaşıyor gene. 1990 yılında, 90'larda çok net olarak gördüğümüz girilemeyen yerler meselesi. Onu da mesela T24'ten Celal Başlangıç gayet net olarak kıyaslama yaparak ortaya koymuş durumda. Ama bu durumda şimdi şeyin yaptığı açıklamaya ne diyeceğiz? Başbakanın basına saldırı doğru değil açıklamasını mı? Herkes de bekliyordu zaten Davutoğlu'ndan basına saldırı doğru mu değil mi diye açıklamasını. Hayır, bu şekilde de konuşmuş. Gizli'de tek bir sivil kayıp yok demiş. Türkçe televizyon yani, kanalı devam işte. A Haber'e konuşmuş. A Haber'de mülakat vermiş Başbakan Ahmet Davutoğlu. Ki kendisi aslında bir geçiş hükümetinin, sadece seçime sokmakla görevli geçici bir hükümetin başkanlığını yapıyor. Yani hiçbir şeyi yok o anlamda. Bunun dışında, teknik anlam dışında bir meşruiyeti olmayan bir hükümetin başında. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki öz yönetim açıklamalarıyla ilgili olarak, burası Suriye değil, öyle kafasına göre herkes kanton filan ilan edemez. Demokratik hukuk devletinde yönetim sisteminin ne olduğu, nasıl yürüyeceği belli dedikten sonra, sokağa çıkma yasağının süresine dair olarak da sokağa çıkma yasağı ilelebet devam edecek değil. Ama ne zaman bitmesi gerekiyorsa o zaman bitecek demiş. Yani bundan daha absürt bir açıklama düşünemiyorum. Ne zaman bitmesi gerektiğine kendileri karar veriyorlar tabii. Davutoğlu'nun söylediği şu anda herhangi bir şekilde akılla kalan bir cümle yok. Yani gerçekten bu basınla alakalı olan şeye çok ufak bir geri dönüş yapmak istiyorum. Yani herkes şeyi bekliyor değil mi? Bu basına, Hürriyet gazetesine yapılan saldırıların karşısında bu kişilerin cezalandırılmasını. Evet. Hepsi yani bir hukuk devleti olduğu için cezalandırılmasını ve ibret teşkil edilmesini. İbret teşkil etmesini bekliyor. Ama Davutoğlu ne diyor? Saldırılar doğru değil. Yani saldırıların herhangi bir şekilde doğru olup olmadığı gibi bir soruyla gidilmiş mi Davutoğlu'na? O da ayrı bir hikaye. Soran mı var bunu yani? Yani zaten bunu söylemeye gerek mi var saldırıların doğru olmadığını? Protesto, eleştiri her zaman gelebilir ama basın, sivil toplum, parti, kamu binaları, yol emniyeti hiçbir şekilde ihmal edilemez mesajını vermiş. Bunu yapan kişilerin yargılanması ya da cezalandırılması ile alakalı herhangi bir mesaj vermiş mi? Hürriyet gazetesinin internet sitesinde görebilmek mümkün değil. Evet, yani tek bir sivil kayıp yok diyor. Of, evet, bu çok büyük bir iddia. Bu hakikaten yani insanın küçük dilini yutacağı durumda bir şey. Ve Cizre'de sokağa çıkma yasağı ilelebet sürecek değil diyor. Sokağa çıkma yasağı 7. gününe girmiş durumda. Ve şey diyor. Mesela Dağlıca haberi maçın ikinci yarısında geldi. Teyit edilene kadar statta kaldım demiş. Dağlıca saldırısının gerçekleştiği gün milli maçı izlemek için Konya'da olduğu iddiasına karşı. Ve maçın ikinci yarısının ortalarına doğru bazı haberler, yani İçişleri Bakanımız Hakkari'de bazı gelişmeler var Sayın Başbakanım dedi. Dikkat edilirse o sırada sürekli telefonda konuşuyorum diyor. Bir yandan da alkışlıyor gülümseyerek. Teyit edin dedim ve bana bildirin. Teyit etmek 15-20 dakika aldı diyor. Yani bu, bütün bu açıklamaları nereye atacağımızı bilemiyorum yani. Böyle bir olay oluyor. Dağlıca'daki büyük saldırı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup insanlar tonlarca şey döşenerek patlatılıyorlar. Evet. Ve bunun teyidini maçta bekleyen bir başbakan var bu haberin. Bu teyit 15-20 dakika sürüyor. Heyecanla gol bekliyor onda. Evet. O sırada ben stat'tan kalkmış olsam, bu sefer de çok daha ne oldu da başbakan stat'tan ayrıldı diye başka bir spekülasyon olacak diyor. Bunları düşünüyor yani o sırada. O kaç kişi hayatını kaybetti Dağlıca'daki o tonlarla ifade edilen mayının, tuzağın patlatılmasından sonra. Ve teyit edildiği anda da kalktım ve çıktım diyor. Yani hakikaten inanamıyorum. Şimdi Davutoğlu'nun açıklamasına geri dönelim mi? Evet, dönelim. Cizre'deki sokağa çıkma yasağı 7. günde ve kimse ölmedi diyorlar. Ya açlıktan ya kurşundan öleceğiz diyorlar insanlar. Başbakan da diyor ki Cizre yürümek kolay. Dünkü Cizre yürüyüşünden bahsediyor HDP heyetin. Aynı şekilde Kandil'e yürüme cesaretini göstermiyorlar. Tek bir sivil kayıp olmayan Cizre'ye yürürken kızının yanında şehit düşen polisle ilgili niye ses çıkarmıyorlar diye de konuşmuş. Yani burada tek bir sivil kayıp olmayan Cizre diye sorduğunuz zaman kafalarda çeşitli dezenformasyonla da karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Size sıfırdan haber yapma yöntemini göstereyim ya bir editör açısından. Kusura bakmayın belki haddimi aşıyorum şu anda ama sosyal medyayı kullanırken şöyle bir haber yapabilirsiniz. Yani şehrin haberi vardı hatırlıyorsunuz. Cizre'de çatışmalar sırasında 12 yaşındayken hayatını kaybeden Cemile Cizir Çagırgı adlı bir çocuk vardı ve bu çocuk buzdolabında saklanmıştı. Dışarıda çatışmalar evet. Devam ettiği için bir dondurma buzdolabında işte dondurmalar saklandı. Buzdolabında bekletilmişti. Evet. Ve ardından da Cemile Cizir Çağırga. İşte ambulansları bindirilememişti. Böyle bir durum söz konusu. İnternet sitelerinde haber editörüsünüz. Bir tane fotoğraf buluyorsunuz. Buzdolabı ve çocuk diye arattığınız zaman Gazze'de karşılaştırılması oldukça sık yapılıyor. HDP tarafından da aynen Gazze'ye döndü burası. Giriş çıkışı yok ne olduğunu bilmiyoruz diye çeşitli benzetmeler yapılıyor. Gazze'deki bu konularla alakalı çok fazla fotoğraf bulabilmeniz mümkün. Oradaki bir fotoğrafı alıyorsunuz Twitter'a koyuyorsunuz ve altına aynı şekilde Cizre'de küçük bir çocuk buzdolabında tutuluyor. Devlet defnedilmesine izin vermiyor yazıyorsunuz. Ve ardından bunu paylaşıyorsunuz. Farklı bir kimlikle ya da farklı bir şeyle ya da başka birisi paylaşıyor. Kim olduğu belirsiz. Medya değil, medya organı değil, herhangi bir yetkili değil, parti değil, sivil toplum kuruluşuna üye değil. Bilmediğiniz, hatta ismi bile olmayan bir kişi takma isimde bunu paylaşıyor. Ardından siz sadece bunu görüyorsunuz, bu fotoğrafı görüyorsunuz ve bu fotoğrafın doğru olmadığını zaten biliyorsunuz ya da gözünüze çarpıyor, o anda anlıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki Cizre'de çatışmalarda hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocukla ilgili terör örgütü yandaşları Filistin'de çekilen bir görüntüyü servis ederek manipülasyon yaptı diyorsunuz. Evet. Biraz daha kurcalasanız, biraz daha baksanız internete bu olayla alakalı fotoğrafları bulabilmeniz mümkün. Ama sadece böyle bir fotoğraf oldu diye bütün haberi manipüle ettiğiniz zaman okuyucular da inanıyor. Biraz saf olanlar daha çabuk inanıyor. Ya da başbakan da inanıyor. Bakın inanmış gibi bu şekilde konuşuyor galiba. Ama haberin tamamını okumamış. Bu şekilde gördüğümüz zaman bile Sabah gazetesinin Başbakan Davutoğlu'nu yalanladığını okuyabiliriz. Cizre'de çatışmalarda hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuk diyor. Bir sivil ölüm var mı mesela Sabah gazetesinin bu haberine göre? Var. Var. O zaman başbakan niye yok diyor? Başbakan doğru söylemiyor. Işte. Sabah gazetesi ya. En yakın oldukları kurumlardan bir tanesi evet. Değil mi? İktidarın. Evet. Sabah gazetesinde bile bu haberler varken bir dil sürçmesi mi bu? Cizre'de vurulan Cemile evindeki dondurucuda saklandı. Bu açık, apaçık fotoğrafları, da, fotoğrafları da var. Hiç tartışılacak bir tarafı yok. Başbakan neden böyle konuşuyor? Sivil değil miydi mesela Cemile? 12 yaşında bir militan mıydı, kız çocuğu muydu? Ki fotoğrafları da vardı, gayet sivil kıyafetliydi. O gün hemen öncesinde, vurulmadan hemen öncesinde çekilmiş olan görüntüleri var bu kız çocuğun. 10 yaşında ya. 10 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyor. Red mi ediliyor şimdi mesela bu 10 yaşındaki kız çocuğunun evet, cenazesi? Cizre'deki HDP'li bir başka milletvekillerinden Sibel Yiğitalp bir annenin çatışmalar sırasında 6 aylık bebeği kucağındayken vurularak öldüğünü söylemiş. O da başbakana göre yalan söylemiş oluyor tabii. Yani o da şey olarak mı görmemiz lazım? Genç bir militan mı? İleride zaten militan olacaktı. Onu da militan kategorisine sürüp sivil olmadığını mı söylememiz lazım mesela? Hayır şimdi? O zaman diyecek ki mesela Diyarbakır milletvekili Sibel Yiğitalp de doğru söylememiş oluyor. Bu şekilde BBC Türkçe'ye yalnız yapmış bu açıklamayı. O zaman BBC Türkçe'de, BBC evet. Kurumu da doğru söylemiş. Zaten onlar papaz değiller miydi BBC Türkçe'yle? Evet. BBC kurumuyla beraber. Yani araları açık değil miydi papaz? Kelimesi güzel olmadı kusura evet. Bakmayın ama. İki kadın yaşamını kaybetti. Kadınlardan birinin bebeği vardı diyor Sibel Yiğitalp. Annesinin kucağındayken o bebek de vuruldu. Durumu ağır yaralı demiş. Ayrıca bir başka olayda Sait isimli soyadı bilinmeyen bir gencin öldüğü haberi var. Yani sokağa çıkma yasağının başladığı gün güvenlik güçlerinin engellemelerine rağmen ilçeye girebilen ve Cizrelilerle aynı koşullarda yaşayan çok ender insanlardan biri bu Sibel Yiğitalp. Ayrıca onun için tanıklığı çok kıymetli. Cenazeleri gözlerimle gördüm diyor. Sonradan kimseyi sokmadıkları için. Hastanede sadece 15 kişi çalışıyor. Her şey çok kötü. Dışarıda savaş devam ediyor ve biz de burada evlerimizden çıkamıyoruz. Daha ne diyeyim size demiş Ali İhsan diye biri. Bu da Hatice Kamer'in Diyarbakır'dan yaptığı çok derinlikli bir haber, röportaj. İnsanlar sokağa, BBC Türkçe'ye konuşan iki Cizreli mesela. Selman Ebem, Dağkapı Mahallesi'nden. Bizim mahallemiz diğerlerine göre daha sakin ama burada da çok sıkıntılı bir durum var. Su yok. Ara ara elektrikler kesilirdi. Sabahtan beri o da yok. Ara sokaklardaki bakkallardan ihtiyacımızı temin edemiyoruz. Keskin nişancılara ve çatışmalara rağmen insanlar sokağa çıkmak zorunda kalıyor ihtiyaç temini için. Ali İhsan, Nur Mahallesi'nden. Her şey çok kötü. Dışarıda savaş devam ediyor ve biz de burada evlerimizden çıkamıyoruz. Daha ne diyeyim size diyor. Ve sivil kayıp yok diyor Başbakan Davutoğlu. Buna inanmak hakikaten... Nasıl düzeltilecek bu? Ya da düzeltilmeden unutulacak mı? Geçilecek mi? Bu kadar insan hayatını kaybetmiş ve bunun üzerine de hala sivil kayıp yok demek diyen bir başbakanı unutabilecek miyiz? Bilmiyorum. Yani Meryem Süne mesela, sivil toplum örgütü Şemikan Birliği Cizre'de yaşananları anlatmış. T24'ten Ali Aslangül'ün haberi bu. Bozo Bilal Acar, polisin açtığı ateş sonucu vücuduna saplanan şarapnel parçası nedeniyle ölen 7 çocuğu olan 53 yaşındaki Meryem Süne, 7 çocukluk bir kadın ve kendi söylüyor, defnedilmesine izin verilmediği için cesedinin bir tavukçunun soğuk hava deposunda 2 gün bekletildiğini söyledi. Bu Ali Aslangül'ün haberi T24'ten. Ne yapacağız bunu? Aralarında Süryani, Kürt, Arap, Mühelmi, Ezidi, Müslüman, Hristiyan gibi çeşitli din, inanç ve halk gruplarının bulunduğu sivil toplum örgütü bu. Şimdi bunun da fotoğrafı var. Reddedilebilecek bir fotoğraf mı? Size göstereyim. Şanslı kişisiniz. Şanssız kişisizsiniz. Pardon. Bakın. O depoda çekilmiş olan fotoğraf. Yani tahta iskeleler üzerinde konulmuş. İlk günden beri Cizre'deyiz diyor. Dün gece çok ağır silah sesleri geldi. Şu ana kadar en az 8 ölü ve onlarca yaralı var diyor. Şimdi Başbakan böyle diyor, tek bir ölü yok diyor ve Şemikan Birliği'nden adı sanı belli, kimliği belli, Acar, Bozo Bilal Acar da böyle söylüyor. Dün gece 11'de elektrikler kesildi, hemen ardından Cizre'nin Cudi, Nur mahallelerinden çok büyük ve ard ardına patlamalar geldi. Çok ağır silah sesleri sabaha kadar sürdü. Şu ana kadar teyit ettiğimiz en az 8 ölü ve onlarca yaralı diyor. Ne diyeceğiz buna? Halkın gıda ve ilaç sıkıntısı en üst boyutta diyor. Ve tavukçunun soğuk hava deposunda bekletildi diyor. 7 çocuklu kadının cesedi diyor. Jandarma Cizre'de yakınlarına ulaşmak için sınırı yüzerek geçen şoförlere ateş açtı haberi var. P24'ten alınımında. Kuzey Irak'taki hastanelere götürülürken 50 kişilik bir grup sınırı geçmeyi başarmış. Ardından da anlaşmışlar, tekrar geri göndermişler ama. Ya ateş açtıktan sonra geçiyorlar karşıya, geri dönün diyorlar, geri dönüyorlar. Geri dönüyorlar. Anlaşıldı ama orada bir anlaşma söz konusu oluyor. Önce ateş, sonra anlaşma. Evet. Cizre'ye girmesine izin verilmeyen HDP heyetinin İdil'e döndüğü var. Sabah saatlerinde yürüyerek Cizre'ye ulaşmak isteyen ama ilçeye girişlerine izin verilmeyen heyet İdil'e dönmüş. Bir kez daha yürüyüşe geçmiş. Yine izin çıkmamış. Selahattin Demirtaş bunun üzerine bir basın açıklaması yapıyor. Ve televizyon kanalı İMC TV'ye, televizyonuna yaptığı açıklamada bir yönüyle Gazze ablukasına, bir yönüyle Kerbela'ya benzeyen Cizre ablukasını mutlaka kırmak açısından yola çıktık. Bir grup milletvekili arkadaşımızla birlikteyiz. Her yerde, her adımımızda hukuk dışı engellemelerle karşılaşıyoruz diyor. Ve HDP'nin açıklaması en az 20 sivilin öldüğü yönünde toplamda bu 7 günlük sürecin. Yani HDP Şırnak Milletvekili BBC'ye konuşmuş Aycan İrmez, BBC'ye verdiği demeçte. İdil'e dönen heyetin bundan sonra ne yapacağıyla ilgili de şunu demiş: bir kriz masası oluşturacağız, milletvekilleri dönüşümlü olarak bulunacak, bu akşam bir toplantı yapacağız, şu an için bir yeniden yürüme kararı almış değil diyor. Ama yani çok ciddi bir şey var. Evet, yani ilk savaş diyoruz. Yakın bir tarihe gidelim, yakın bir geçmişe gidelim, yakın bir coğrafyaya gidelim, Suriye'ye. Suriye'de isyanın başlangıcı sırasında, Suriye'deki devrimin başlangıcı sırasında öldürülen siviller hakkında da aynı şekilde devletin en üst kademesindeki yetkililer de onlar sivil değil teröristler, herhangi bir sivil kayıp yaşanmıyor bu bölgelerde diye çeşitli şekilde açıklamalarda bulunuyordu. Evet. Aynen benzetme öyle. Yapmamak aynen. Gerekiyor belki ama temenni etmemek gerekiyor en azından. Ama ve durum böyle. Çok önemli bir gelişme daha var. Yani Selahattin Demirtaş Cizre'de çocuk cenazeleri var. Tekrar düşünün demiş. 24 saat 8 gündür 24 saat büyük bir abluka var. Sokağa çıkma yasağı kaldırılmak zorunda. Çocuk, bebek ve çocuk cenazeleri var. Ama defnedilemiyorlar. Bir kez daha sokağa çıkma yasağı kaldırması çağrısında bulunuyorum diyor. Oraya gitme nedenimiz de sivil halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve biraz olsun huzura kavuşturmak demiş. Gerçekten ders almamız lazım. Diyor. Ders yani. Almamız lazım. Yine Suriye'ye geri döneyim. Suriye'de de isyanın başlangıcındaki en büyük sebep Dera'da öldürülen çocuklardı. O çocukların cenazelerini teslim edememesi. Aynen öyle. Diye. Yani onun için çok endişe verici buluyorum her şeyi. Ve bir de son nokta olarak bunu da söyleyeyim ve bu kısa bir ara verelim. Saati, yarım saati biraz aştık çünkü Leyla Zana'dan, İdil'de kalan grubun içindeki Ağrı milletvekili Leyla Zana bir konuşma yapıyor. Elinde silah olan bütün taraflara sesleniyorum. Kimseye sözümü dinletemezsem de kendime sözüm geçer, kendime sözüm geçer. Ölümleri durduramazsak buna inanın ben ölüm orucuna yatacağım diyor. Bu çok vahim bir durum tabii. Bir milletvekili ve efsanevi bir ünü var. Cesaretiyle, evet. Meclisteki konuşmasıyla Leyla Zana çok yoğun acılara katlanmış bir kadın. Medeni cesareti çok yüksek seviyede olan bir insan. Onun ölümlere karşı kendi bedenini feda etmeye kalkması olabilecek en vahim noktalardan bir tanesi. Başbakanın bu sözlerini ciddiye alamayız. Durum fevkalade kaygı verici. Birazdan devam edelim. Açık Gazete. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one. And I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. About the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder, ride on the peace train. Ooh, ooh. Come on, the peace train, it's peace train, holy roller. Everyone jump on the peace train. Come on, the peace train. Get your bags together. Go bring your good friends too. 'Cause it's getting nearer. It soon will be with you. Come and join the living. It's not so far from you. And it's getting nearer. Soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder. About the world as it is, why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train, sounding louder, ride on the peace train. Cat Stevens, Peace Train, Barış Treni ya da namı diğer Yusuf İslam. Barış şarkıları çalmaya da devam ediyoruz. Bu arada bir de ufak açıklama, yani haber vermekte fayda var. Japonya'da yüzyılın en büyük sellerinden biri yaşanmakta şu sırada. Görülmemiş boyutlarda yani. Etau kasırgası. Evet, Kuzey tayfun deniyor o bölgede. İki gün içinde 500 milimetre yağmur düşmüş ve tam bir tsunami görüntüleri var yani. Evler yüzüyor, kopmuş vaziyette. Araçlar ortada bile yok. Evet, araçları aşmış durumda Etau tayfunu. Tokyo'nun 50 kilometre kuzeydoğusundaki Yoso kentini sular altında bırakmış durumda. En az bir kişinin kayıp olduğu haberi var. Fakat 100 binden fazla insanın şey yapıldı, tahliye edildiği damlardan helikopterlerle inanılmaz manzaralar var. Ben Floodlist adlı siteden takip etmeye çalıştım birazcık. Aynı zamanda Ibaraki ve Tochigi kentlerinde de büyük oranda etkili olmuş bu tayfun. Evet ve 100 bin kişiden fazlası tahliye, 800 binden fazla insana da tahliye edin, kalamazsınız burada demişler. Yani 1 milyon kişiden bahsediyoruz ve bu şimdiye kadar Japon Meteoroloji Ajansı da açık bir, onun baş sözcüsü şöyle demiş meteorologu, bu ağır yağmurlar şimdiye kadar görülmemiş bir şey ağırlıkta. Ve bunun anormal bir durum olduğunu söyleyebiliriz ve çok yakın ani tehlike olduğunu da söyleyebiliriz demişler. Küresel iklim değişikliğinden bahsetmemişler ama bahsetseler çok iyi olurdu. Evet, yani bu yeni çıkan bir şey de değil. Geçtiğimiz ayda Japonya'nın güneyini vuran Goni kasırgası vardı, tayfunu. Orada da bir kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi yaralanmış ve gene binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Sıklaşmaya başlayan bir evet, mevsim, kasırga mevsimi. Yoğunluğu da artıyor. Zaten bütün Ayfın iklim bilimcilerinde evet, açıkça bunu söylüyorlardı. Hem sayıları hem de şiddetleri artacak diye yıllardan beri de yayın yapmaya çalışıyoruz. Ama işte, bir yandan da şöyle de değerlendirmek lazım. Altyapınız ne kadar, ülkenizde altyapılar ne kadar güçlü ve kuvvetliyse ona göre bu tayfunları ve çevre felaketlerini kaldırabilme olasılığınız da artıyor. Daha az can kaybıyla kaldırabiliyorsunuz. Buna benzer bir tayfunun Pakistan'da ya da Hindistan'da olduğunu düşündüğünüz zaman bu rakamlar muhtemelen çok daha büyük oranda olacaktır. Ama tabii bu askeri helikopterle tahliyeler yapılıyor mesela. Onların fotoğrafları var. Damlarda bekleşen videolarda seyrettim. Hakikaten inanılması güç görüntüler var. Bekliyorlar sakin bir şekilde damlarda ve gelip helikopterler kurtarıyor onları. Evet. Ama bir daha evlerine ne zaman dönebilirler ve maddi zararın çok yüksek olduğu söyleniyor. Görülüyor zaten bu. Yani sokaklar, sokak falan diye bir şey kalmamış. Araç diye de bir şey kalmamış. Neyse, buna da tekrar döneceğiz. Bu da aslında herkesi bekleyen en önemli, asıl büyük tehdit bu. Ama tabii bu iç savaş ve etnik çatışmalardan filan fırsat bulunamıyor bunları konuşmak. Bu da belki de başımıza gelebilecek felaketlerin en büyüğü sayılabilir. Asıl büyük tehdidi konuşmak yerine milli meseleleri, hamasi meseleleri konuşuyoruz. Yani Türkiye'nin önde gelen milletvekilleri, en tanınmış milletvekillerinden biri ölüm orucuna yatacağını alenen ilan ediyor. Böyle bir ortamda seçime gidiyor. Şimdi ona, Leyla Zana'nın o konuşmasına kulak verelim. Bütün taraflara şunu rahatlıkla istiyorum. Ölümleri durdurmazsak buna inanın. Ben, çünkü bu sadece nefsi ilgilendiren bir durumdur. Ben ölüm orucuna yatacağım. Buna Bunu söylerken tanıyan herkes bilir. Söz ağzımdan çıktı mı kellem uçsa arkasında dururum. Kimseye gücüm yetmeyebilir. Ama nefsime gücüm yeter. Ölümleri seyretmektense ölümü tercih eder. Evet, çok dramatik bir konuşma. Tabii bunun alkış ve zılgıtla karşılanması da ayrı bir ruh halinin ne kadar aslında vahim olduğunu gösteriyor diye bir Celal Başlangıç T24'te bir kıyaslamalı yazı yazmış. Tecrübeli bir gazeteci. Lice 93'ten Cizre 2015'e batsın sizin yeni Türkiye'niz başlığını taşıyor. Lice'nin yakılıp yıkıldığı, 18 kişinin öldürüldüğü 1993 Lice katliamı sırasında ne Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Baykal girebilmişti Lice'ye, hatırlatıyor, ne de Başbakan Tansu Çiller. Bugün aynen Cizre'de olduğu gibi. Yani Liceliler büyük bir gürültüyle güne başlamışlar, toplar patlıyor, panzerler, otomatik silahlar, helikopterler koca bir ilçeyi tarıyor. Tam bir cehennem. 22 Ekim 1993 resmi rakamlara göre 18, halkın iddiasına göre 30'a yakın ölü, yüzlerce yaralı, 74 gözaltı, 400 ev ve 250 iş yeri hasar görmüş ya da tamamen yıkılmış. Burada Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'a yapılan bir suikast olduğu üzerine zaten Kanas marka bir suikast silahıyla vurularak öldürülmüş. PKK üstlenmiyor. Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, Genel Sekreter Ertuğrul Günay ve Eşref Erdem, milletvekilleri de var. Uluç Gürgen, Mustafa Doğan, Veli Aksoy, Eşref Erdem Diyarbakır'a geliyor. Ama yola çıkıyorlar ve şoföre bile izin verilmeyince son bir geçiş için bizzat milletvekili Eşref Erdem kullanmak zorunda kalıyor şoför olarak otobüsü. Ve başbakan kızıyor mesela. Beni Kars'a götürmek istiyorlar. Ben Kars'a niye gideyim? Cumhurbaşkanı zaten orada demiş Tansu Çiller. Şeker fabrikası ben yokken de açılabilir. Eğer bölgeye gideceksen bunun bir anlamı olmalı. Ben Lice'ye gitmek istiyorum diyor. Sabahın o zamanki tarihinde. Fakat olmuyor, gidemiyor. Yani Lice'den Cizre'ye 22 yıldır aynı kafa devam ediyor diyor. Seçim bozgunu ufukta göründükten sonra sadece çözüm sürecini değil, ileri demokrasilerini de yeni Türkiye'lerini de buzdolabına koymuşlardı. Şimdi bu vahşet ve kandan anlaşılıyor ki sadece eski Türkiye'nin geri demokrasisiyle mabatlarını kurtarmaya çalışıyorlar demiş. Bir de merak edenler için not koymuş. Başlangıç 1993'te ve sonrasında yakılıp yıkılan, katliama uğrayan Lice'de yapılan 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP oyların %98'ini aldığı için AKP'ye alacak oy kalmamış. Günlerdir bombalanan, yakılan, kurşunlanan, öldürülen Cizrelilerin %92'si 7 Haziran seçimlerinde HDP'ye oy vermiş. AKP'nin aldığı oylarsa %5'e bile ulaşamamış. Bazı sebepler böyle. Yüksekova'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyleyelim. Bu da çok önemli bir gelişme yeni. Hakkari Valiliğinden dün akşam saat 23.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar ilçede sokağa çıkma yasağı gelmiş. Kamuoyuna saygıyla duyuruyorlar. HDP'den de saldırılara karşı suç duyurusu yapılmış. Aralarında İçişleri Bakanı'nda bulunduğu kişiler hakkında. Genel merkeze yapılan saldırıda bir tutuklu olduğu belirtiliyor. Hürriyete yapılan saldırılardaki Önce 6 sonra da 19 kişi daha tutuklanmıştı. Hepsi serbest bırakılmış anlaşılan. 20 kişinin tamamı pardon toplamda. Daha önce gözaltına alınan 6 kişi de serbest bırakılmıştı. Şimdi 20 kişinin tamamı da serbest bırakılmış. Tabii köşe yazarlarından ağır saldırılar devam ediyor. Hem Ahmet Hakan'a hem de Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi saldırılar bizi korkutmaz, korkutamayacak. Mesele 3 camın bir kapının kırılması meselesi değil demişler. Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı 48 saat arayla yapılan iki saldırıya ilişkin açıklama yapıyor. Arzuhan Doğan Yalçın da ve kardeşleri Vuslat Doğan Sabancı'nın kardeşleri Arzuhan Doğan Yalçın da Hanzade Doğan Boyner ve Begümhan Doğan da Begümhan Doğan Faralyalı da destek vermiş. Göz göre göre ikinci kez saldırıya uğradık. Hedef gösteriliyoruz. Bizi mahkum ettirmek için özel bir çaba gösteriliyor. Saldırıların nedeni bağımsızlık, yayıncılık anlayışımız. Taşla sopayla yapılan sindirme girişimleri bizi korkutmaz, korkutamayacak. Bu mesele 3 camın bir kapının kırılması, bir binaya saldırılması meselesi hiç değildir. Gazetecilik yapmazsak sizlerden 67 yıllık hürriyetinizi almış oluruz diyorlar. Şiddetin tuzla buz yaptığı işte bu kapının önündeyiz. Gazetecilik yapmaya devam edeceğimizi de bir kez daha kararlılıkla belirtiyorum diyor. Evet. Ayrıca sanatçılardan, şarkıcılardan, müzisyenlerden de destek gelmiş. Tarkan, fikir özgürlüğüne saygı duyulmayan bir ülkede demokrasiden söz edilemez diyor. Sezen Aksu da gazeteci özgür olmalı, fikrini özgürce ifade edebilmeli. Emel Sayın, hürriyet vazgeçilmezdir. Nilüfer, özgür basın susturulamaz. Hürriyet gazetesine yapılan saldırıyı kınıyorum, geçmiş olsun hürriyet demiş. Gülben Ergen de doğduğumdan beri tanıdığım evimize giren gazete hürriyete saldıranlara da yazıklar olsun. Diren gazetecilik, diren hürriyet de diye destek vermişler. Evet. Diğer gazetelere baktığımızda ava çıkan gazeteleri de görebilmek evet, mümkün bugün. Onu da belki söylemekte yarar var. Türkiye gazetesi bugün manşetten Cizre dersi demiş. Bir haftada 32 terörist öldürüldü, 280 kişi gözaltına alınmış. Orada muhabiri var mıdır acaba Türkiye Gazetesi'nin? Neyse. Terörist dediği sivillere girmiyor değil mi? Çünkü başbakan zaten sivil ölmedi diyor. Onu yapan Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi başbakanı yalanlamış. Hemen fotoğrafın yanına koymasına rağmen böyle bir harekette bulunmuş. Bir vatandaş hayatını kaybetti. 11 polis ve 4 vatandaş yaralandı demiş. Cizre'de meydana gelen olaylar sonrasında. Ama Davutoğlu, başbakan Davutoğlu herhangi bir vatandaşın hayatını kaybetmediğini söylemişti. Bilmiyorum, kendi aralarındaki problemler kendi aralarında çözsünler. Ama tekrardan geri dönecek olursak Türkiye Gazetesi'ne ne diyorlar? Yapılan operasyonlar sonrasında 2000'e yakın kayıp veren PKK Cizre'ye umut bağladı. Hendek kazdığı mahalleleri patlayıcılarla dolduran, sivilleri canlı kalkan yapan teröristler sözde özellik ilan etmeye, özellik kurmaya çalıştı. Bunun üzerine geçen cuma akşamı sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Vatandaşlara zarar gelmemesi için çok dikkatli davranan güvenlik güçleri temizlik harekatıyla militanları teker teker avladı demiş. Evet, yani bu ana tema bugün başlıca tema birinci sayfa şeyi oyunun bozulması üzerine. Oyunu nasıl evet. Bozuldu? Yani Sabah Cizre'de hain oyun bozuldu diyor. Bir vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisinde geçiyor ama. İlk sayfasında. Evet, geçiyor ister istemez. Ya bir tane var. Onlar. Oyun bozulması meselesi Yeni Şafak'ında manşeti. Aynı ifade. Yani plana göre silahlı gruplar Cizre'de konuşlanacak, verilecek talimatla saldırılar başlayacaktı. Asker müdahalesiyle kırsaldakiler şehre inecekti. Bu da bozuldu diyor. Ve aynı şey manşete çıkarmışlar. PKK'nın Cizre dersi diyor, evet. PKK'nın sözde halk meclisleri de ilçede konuşlandırılmış. Belediye başkanı Leyla İmret'in savaş olacaksa Cizre'den başlayacaktır sözleri de ilçeye örgütün verdiği önemi göstermiş. Tekrardan söylüyorum, bir ay önce söylenmiş bir söz. Kimsenin umurunda olmadı bir ay içerisinde. Ardından bir tane gazete ya da internet sitesinde çıktı. Ve her tarafa dağıldıktan sonra şu anda bu siyasetçiye bu söylediği, bir önce söylediği sözden ötürü soruşturma açılıyor. Medyanın da bu konularda nasıl silah gibi kullanıldığının da en tipik örneklerinden bir tanesi bu olsa gerek. Bu olay olsa gerek. Evet, bu evet ben de öyle düşünüyorum. Akşam gazetesininki yalnız ayrı bir özel yer işgal ediyor. O İran'a savaş açmış. Akşam mı? Evet, Akşam gazetesi. Tatbikat yapmamıştı ama neyse. Yani savaş ilanı var. Hı. Tahran haddini aştı diyor. Ne yapmış? Manşet haberi bu. İran yönetimi Suriye politikasında ters düştükten sonra hedef tahtasına koyduğu Türkiye'yi PKK ile aynı statüye oturttu. Türk güvenlik güçleri ağır kayıplar verdi. Derhal barış görüşmeleri yapılmalı demiş. Tahran haddini aştı diyor. Asker gönderilmesini taarruz istiyor mu bilmiyorum. Koskoca İran'ın da haddini bildirmesi gereken kurum da elbette Akşam gazetesiydi. Star gazetesine baktığımız zaman da oldukça yok Star tamam evet Star. Yeni logosuyla. Çok ilginç bir haber var. HDP, Hürriyet ve Sabah baskınlarına provokatörlük yapan paralelin maşası olduğu ortaya çıkmış. Evet. Yani şeyden bahsediliyor da Ülke Ocakları'nın yeni bir versiyonu olan Osmanlı Ocakları. Hatta şimdi bu habere göre Osmanlı Ocakları'nın da benzer bir versiyonu varmış. Os Osmanlı Ocakları diye geçiyor galiba. İsmini vermemişler ama. Os Osmanlı mı? Yani yeni Osmanlı, ne Osmanlı, ne Osmanlı Ocakları ya da paralel Osmanlı Ocakları diye de nitelendirebilirsiniz. Haberde şu söyleniyor. Hedefe konan Osmanlı Ocakları Başkanı Can Polat oyunu deşifre etmiş. Paralel bize benzer örgütler kurdu. Şiddeti yapan onlar demiş. Evet. Yani Ülke Ocakları'na benzer örgüt kuran Osmanlı Ocakları'na aynı şekilde benzer örgüt kurularak farklı bir yapı altında yapılan şiddet üzerine yıkılmaya çalışılıyormuş. İlginç, ilginç zamanlar. Herkes birbirini taklit ediyor. Yol kesenlere protesto etmek için yol kesilip kimlik soruluyor falan. En ilginç şey, çok önemli sayılabilecek bir başka haber var. Independent gazetesinde bir Kerkük Mahreçli bir haber analizi var. Kuzey Irak'ta yeni bir oluşumdan bahsediyor. Kürt gençler PKK'ya katılmaya başlamışlar. Türk uçaklarının Kuzey Irak'taki hava operasyonlarına rağmen. Öyle diyor. IŞİD'e karşı savaş, merkezi hükümetin ödemeleri durdurması nedeniyle mali krizde olan Kuzey Irak'ta giderek daha ağır bir bedel ödetiyor. Ama bu arada mesela adının yazılmasını istemeyen 23 yaşında bir öğrenci hükümet verdiği sözleri tutmadı. Usandım. PKK kamplarında eğitim görmek amacıyla Kandil'e gidiyorum demiş. Birçok böyle şeyden bahsediyor. Bunu Independent gazetesinden görmek mümkün. Oya Bağlıdar da geziciler, Cumhuriyet Halk Partililer, Nişantaşı, Cihangir, İzmir, Ege, Akdeniz halkı, Batı'nın kadınları, Orta Anadolu'nun, Karadeniz'in, bu ülkenin tamamının vicdanlı insanlarına bir çağrıda bulunuyor. Ve acil çağrı başlığıyla şey yazmış. Cizre bir haftadır kuşatma altında, bebekler çocuklar ölüyor. Ölülerini gömemiyor. Kerbela misali suya ekmeğe ilaca muhtaç. Cizre bize muhtaç. Geç kalmadan yola çıkalım. Belki geçit vermezler ama Kabe'ye gitmek isteyen karınca misali hiç değilse barışın, kardeşliğin Cizre yoluna düşmüş olalım. Kendi vicdan, insanlık ve yurtseverlik sınavımızda başarısızlığa uğramayalım demiş Oya Baydar da T24 yazarları arasında. Çok ufak bir şekilde müsaade ederseniz şeye dönmek istiyorum. Bu Osmanlı Ocakları mevzusuna geri dönmek istiyorum. Bu Kadir Can Polat deniliyor bu kişi başında olan kişiye. Açık kaynaklara bakıldığında denilmiş. Bir röportaj vardı yakın zamanda Nokta Dergisi'nden Ertuğrul Erbaş'ın yaptığı bir yazıydı bu. Kadir Can Polat açık kaynaklara bakıldığında geçmişte devletin radarına takılmış bir isim. Papa 16. Benediktus'un 30 Kasım 2006 tarihinde Türkiye ziyareti öncesinde silahlı eylem yapacakları iddiasına gözaltına alınan 6 kişiden biri de oymuş. Gözaltına alındığında 26 yaşındaymış. Kadir Can Polat ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış. 2006'da gözaltına alınmış. Ve şu anda baktığımız zaman kaç sene geçti? 9 sene sonraki başarısı gözaltına alınmaktan meclis başkanını makamında ziyaret edip tokalaşmaya kadar giden büyük bir kariyer. Kendisi en son Eylül ayının ilk günlerinde meclis başkanı İsmet Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek kendisine tebriklerini iletmiş herhalde. Biraz geç de olsa her zaman desteklenmesi gerektiğinin altını çizmiş Yılmaz da Osmanlı Ocakları'nın. Osmanlı evet. Ocakları'nın da başarılarının devamını dilemiş. Meclis başkanı. Güzelmiş. Selahattin Demirtaş'ın için de 19 yıl hapsi isteniyormuş. Onun başarıları devamı istenmiyor. Onun başarılarının devamı istenmiyor. Orada tersine artık onu dokunulmazlığını kaldırıp içeri almak istiyorlar. Dokunulmazlığının kaldırılması halinde 19 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacakmış. Nedir? Hadise sormanı bekliyordum. Terör örgütü propagandası yapmak, suç işlemeye alenen teşvik ve Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle hakkında soruşturma. Peki yalan söylemenin, bilerek alenen yalan söylemenin herhangi bir cezası yok mu? Yok. İyi. Hadi gene iyiler. Ya şey, fakat bir şehit cenazesinde imamın ardından selam vermeyi unutmasına ne diyorsun Cumhurbaşkanı? Yani yaşlılık biraz da şey yapın, gündemde biraz yoğun. Fark etmemiş olabilir yanında kim var kim yok diye. Selam vermek de istemiyor da olabilir, öyle ya, bir ihtimal herkes var. Herkes başını sağa döndürürken o tek başına orada kendi kendine elleri havaya açık duaya durmuş vaziyette. Peki, yanında duran Davutoğlu çok şaşırmış. İşte ben de onun şaşkınlığına ne diyorsunuz? Şoke olmuş vaziyette. Görüntülü. Hani selam mı? Neyse yani. Neyse, unutkanlıktır muhtemelen. Evet. Unutkanlıktır, yorgunluktur, bu gibi şeylerdir. Umarım. Ve günün en iyi haberiyle kapatıyorum. Hadi bakalım. Haftanın da en iyi haberi olarak. Evet. Haftanın da, asrın en iyi haberi olabilir. Darwin kazandı. Evet. Yaratılışçılar kaybetti. Ara tür bulundu. İnsan şeyinde. İnsanın gelişmesi sırasında, evriminde diyelim. Güney Afrika'da bir mağarada bulunan, evet, bir fosilden bahsediyoruz. Homo naledi. Yeni atamız bu. Bayağı ciddi bir, üzerinde konuşmayı haklı kılacak bir şey. Ne demek şimdi, evrim var mıymış? Evrim diye varmış. Bir şey. Varmış. Galiba varmış. Yani son derece iyi fotoğrafıyla bak. Atamız Homo naledi'nin. Olur mu öyle şey, yapmayın Allah aşkına. Biraz küçük beyni ama olsun. Basbayağı atamız o da. Ya iş yapar burada, hiç merak etmesin. Maymuna benziyor biraz ama. Andırıyor ama o kadar olacak tabii. Oradan zaten ortak atamız maymun zaten. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın Sezin Hanım. Evet, Budapeşte'desin galiba. Nasılsınız? Evet, çok... Evet, Budapeşte'deyim. Valla karanlık bir ortam var. Çok, sen de yakından izliyorsun zaten, biliyoruz şey. Yani bir, evet, yandan iç savaş, bir yandan yani pek çok Britanya gazeteleri de bundan bahsetmişler. Economist'te de var. Çok sayıda Alman basınında da bundan bahsediliyor da. Öte yandan da bir de Suriye tarafından atılan kurşunlarla öldürülen bir Kürt askerin şehit olması gibi de acayip durumlar ve bölgesel bir savaşa doğru da çekiliyor olabilir Türkiye. O da ayrı. Bir de başbakan kimse ölmedi, her şey yolunda diyor. Böyle bir ortam var yani. Tabii bir de bu denklemin içinde hiç konuşmadığımız, hiç sesini çıkarmayan bambaşka bir düşman var. Aslında herkesin düşmanı IŞİD. Oradan hiç haber yok ama birdenbire ani haberlerle zaten kendini hissettirmesiyle ünlü. Birdenbire hiç beklemediğimiz, en toplumun sinir uçlarına dokunan. Bugünlere geldiğimizde mesela tabii ki o hala karanlıkta kalan olayın izleri var. 20 Temmuz'dan sonraki olaylar serisiyle bugüne geldik. Ve adeta domino taşı gibi birbirini izleyen. Elbette ki genel olarak baktığımızda geçmişi var işin vesaire, IŞİD'in Türkiye'deki ilk saldırısı değil, Diyarbakır'daki işte HDP'nin ikinci en büyük olaylardan ve hala onun travmasını yaşayan insanları mesela unuttuk gitti. O kadar çok başka şey var ki o insanlar mesela işte bacakları kesildiğiyle kaldılar. Ölüm öldüğüyle kaldı falan gibi bir durum. Şimdi Türkiye'nin maalesef böyle bir acıları hınarca tüketme hali var. Çok hızlı bitiveriyor her şey. Ve ondan sonra daha o acıları yasını tutamadan daha işte ne toplumsal olarak ne işte kendileri, çevreleri vesaire bir anlamda o acıyı yaşamaya izin vermeden hemen yenisine geçiveriyoruz. Böyle olunca da bütün toplumda aslında büyütülmüş insanların acıyı acı saymadığı artık neredeyse çok ekstrem bir şey değilse bir ortama geliyoruz. Bu acıklı yani bunun hani acının şeyi yok bir anlamda yani tedavi götürüyoruz mesela dolar bir şey kaybediyor, değer kaybediyor işte parası dolar karşısında işte euro karşısında dönüyor ama bence acıların değeri değer kaybediyor. Asıl bundan haber verseler bunun bir endeksi yapılsa sürekli maalesef daha bir şey var. Yetmiyor yani daha fazlasının olması lazım ki konuşalım, bilgilenelim, dertlenelim. Yani bir süre tabii yani. Çok da uzun değil öyle fazla. Macaristan'a baktığımda mesela tabii ki buradaki durum kötü, hiç hoş değil. Son derece mesela bu en son Roske'de olan olay bu kameramanın işte devlet ilintili bir yayın organının kameramanının işi gücü bırakıp çelme takması. Ondan bir, sonra, bir kadın ayrıca. Çocuklara yumruk atması. Olayını biliyorsunuz. Kendisi işte Yobik yakın bir kameraman. Ve Petra Lazlo büyük olay yarattı Macaristan'da. Türkiye'de maalesef bir sürü böyle insan var. Tuhaf açıklama yapan veyahut da tavırlarıyla son derece aslında kısa bir süreliğine sosyal medyada tepki çeken Yusuf Yerkel örneği var mesela. Her şeyi geçtiğimiz kolada tepime işe mesele illa fiziksel şiddetse. Fakat ne oldu? Yusuf Yerkel terfi bile etmiş olduğu söyleniyordu. Çok rivayet muhtelif o konuda biliyoruz. Ama yani şu anda da çok da parlak bir gelecek. Evet. Şu anda da köşe yazarlarının artık başka gazetecileri falan alenen ölümle tehdit ettiği bir şeyden bahsediyoruz. Yani Cem Küçük açıkça biz sizi sağ bırakıyoruz şimdilik dua edin falan gibi tweetler attı Ahmet Hakan hakkında mesela. Yani artık şimdi bir olay bir de artık bir fiil cinayet çamaşırlarının sahillerinin 47 yıl olması halleri de var. Şimdi ne diyeyim bilmiyorum. Bu yorum yapma işi öyle bir ayağa düşmüş vaziyette ki Türkiye'de yazı yazıyor olmanın bu kadar tutkunu oluyor olmasam herhalde şimdiye kadar bırakmıştım. Çünkü bir anlamı yok. Yani yazıyorsunuz, ediyorsunuz. Sonra hakikaten bir sirk gibi akşamları işte bir medya arenası toplanıyor. Biz de gladyatörlerin karşısına birbirine karşılaşan gladyatörleri bizler gibi çetirde çıktık taraf onları izliyoruz. Bu arada ne oluyor? Ülkede bir durum canlıraş olay oluyor. Yani kimseyi hizmet alıp veyahut da canını sıkmak istemiyorum. Şimdi kimse ne yapsın? Yani modern yaşam biraz da bizi buna mahkum ediyor tabii ama biraz da Türkiye'de işte İtalya'ya çok benzetiyorum bu açıdan. Berlusconi döneminde özellikle tamamen olayın bir televizyonda yani İtalya'da ne olup bitiyorsa bir televizyon sirkine dönüşmesi tamamen hali söz konusuydu. Oradaki tek fark çok dekolte kadınlar da giriyordu işin içine. Türkiye'de onlar yok. Türkiye'de bambaşka bir başka bir sosyallik var. Herkesin birbirine saldırmasından kaynaklanan veyahut da manasız konuşmalardan kaynaklanan. İtalya'da bazen yani hiç olmazsa bir çaba gösteriyordu insanlar böyle bilgi sergilemeye, bilmem ne etmeye vesaire. Ben Türkiye'ye baktığımda hemen herkesin yorum yaptığını görüyorum. Bilgisi olanlar da sadece yorum yapıyor. Bu üzücü. Yani biraz bilgilenelim. Önce bir bilelim ne oluyor ya. Bu ülkede şu an Rize'de ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Roboski... Şu an ben Macaristan'da ne olduğunu akvaryum gibi görebiliyorum. Yani Roboski'de ne olduğunu da, Reyhanlı'da ne olduğunu da, Suruç'ta ne olduğunu da hiçbir zaman bilemedik ve bilemeyeceğiz gibi gözüküyor. Yani çok büyük ölümcül olaylar bunlar. çok sayıda onlarca insanın katledildiği olaylar ve çok daha büyük şiddet dalgalarına yol açan ve hiçbiri hakkında soruşturmanın bir sonuç vermiyor. IŞİD'dendi öyle mi değil midir bilinemiyor yani. Ama yani bu gidiş... Ben bir şey şimdi. Aslında bu medya silki olayı maalesef hepimizi hani felç ediyor. Tepkilerinde felç ediyor. Çünkü Macaristan'da bakıyorum. Şimdi tamam bir Petra Lazlo örneği var. Ama hem işinden kovuldu. Hem mesela bir tane şey metrik yayınlamak zorunda kaldı. Ben Türkiye'de herhangi bir insanın böyle bir durumda şey yayınladığını, metrik yayınladığını falan hiç hatırlamıyorum. Orada işte elbette sizi ikna edici ve ben bir ciddiye aldığım bir mektup değil o anlamda ama en azından bir özür dileme geleneğinin hala devam ediyor olabilmesi bir şeydir. İnsanların yaptığından utandırılması. Biz bir utanma duygusunu, utandırma duygusunu kaybettik. Hep uluslararası alanda da bu naming and shaming olarak adlandırılan yani böyle ismini verme ve utandırma en çok çalışan metot budur. Yani ülkelerin yaptığı yanlışlara karşı onları utandırmak. Mesela İsrail var uluslararası arenada baktığımızda. Yani İsrail utanmıyor bir türlü. Çünkü kendine göre çok haklı argümanlar sunuyor. Diyor ki ben böyle işte güvenlik kaygıları için ve bunları yapmak zorundayım. Türkiye'de giderek aslında İsrail'e benziyor bu açılardan. Çok acıklı bir şey bu yani baktığımızda. Belki işte bunu görüyor olmamız lazım topluca. Ve bir de şey var bu medya silki hikayesinde hem terk ediyor benim. Bunun yanı sıra bizi böyle korkunç laf sokuşturan bir toplum haline getiriyor. Yani birbirimizle diyalog kurabildiğimizde de çoğu zaman insanların birbirine laf sokuşturduğunu görüyorum. Özellikle sosyal medyada bu çok hakim. Yani yararlı bir şekilde kullanamıyoruz sosyal medyayı. İnsanlar enerjilerini, niye sen onu dedin, niye bunu dedin? Yani gerçekten şey değil, söylenen tepki verilmesi gereken şeyleri tepkiyle değil. Yani durduk yerde mesela niye kaşının altında gözün var, gözünün üstünde kaşın var tarzı insanların birbirine girdiğini ve gereksiz böyle polemikler içine girdiğini. Polemik kültürü çünkü bu. Her gün televizyonda oturup polemikleri seyrederseniz sabah akşam manasız. Yazı olarak sadece polemik okursanız tabii yani sizin de üretebileceğiniz kültür budur yani. Bu çok tuhaf bir şey. Yani yarı enerjinin hayatınızda yapabildiklerimiz zaten az. Sivil toplum olarak Türkiye'de maalesef az. Bunu her Avrupa'ya gelişti daha çok anlıyorum. Bu çok hazin bir şey. Çünkü insanlar çaba gösteren Türkiye'de tek eksik. İşte bu negatif enerji hepimizi aşağı çekiyor, çekiyor, bastırıyor, bastırıyor, bastırıyor. Eziyor, eziyor, eziyor. Sonunda böyle yerlerine böyle küçük çakılmış insanlar olarak kalıyoruz. Yine Macaristan'da işte bu anıya dönersem çok organize bir çalışma var. Yani bugün Migration Aid, ben birkaç ay önce kurulan bu mültecilere yardım eden kurulmuş depolar oluşturmuş durumda her yerde. Çok organizeler. Ve devasa kendi depolarını kiralamayı vesaire veya işte yardımlarla bir şekilde yapıyor olmayı düşünüyorlar. Yani bunlar çok önemli şeyler. İşte çeşitli lokantalar yardım etti, şeyler yardım etti, depolarını tahsis ettiler vesaire. İşte bazı adreslerse lokantalarını adresliyor vesaire. Dediğim gibi yani çok kısa zamanda işte mesela yemek dağıtımından şuna kadar buna kadar Türkiye'de basına falan da daha az yansıdı sanırım. Avusturya'da ve Macaristan'da arabalarıyla seferber olan insanlar var. Yani bir tür mülteci şapılı gidip onları Avusturya ile Macaristan arasında getiren insanlar var. Şimdi bunlar önemli şeyler. Yeterli mi veya işte tamam bu çok övünür işte Macaristan'da çok harika demiyoruz. Ama Petro Lazlo örneğini herkes diyor ki işte, ne kadar fena diyor ama bir de öbür boyutu da var işin. Ve maalesef Türkiye'de göremediğimiz biçimler de var. Bunu da kendimizde aynada bakalım arada maalesef. Evet, bir de tabii çok orada işte mesela evet bir şey de söylemek istiyorum yani bir de bu medyanın da bu aynalar sarayı gibi böyle çarpık aynalarla büsbütün absürt hale getirdiği bir ortamda artık mesela şöyle bir konuşma oluyor BBC Türkçe'den aldığımız bir şey ama her yerde de görmek mümkün A Haber'de Başbakan Ahmet Davutoğlu konuşuyor ve Cizre'de tek bir sivil kayıp yok cümlesini ediyor. Yani bu hakikaten aklın hafsalının alamayacağı bir durum. Çünkü en az 10 hatta 30 hatta 32 kişinin bu 7 günlük süreç içinde öldüğü çeşitli biçimlerde tek bir sivil yani ve ölenler arasında 10 yaşındaki ve kız çocuklarının filan olduğu dondurucularda saklandı ya da 7 çocuk annesi bir 53 yaşında kadının aynı şekilde öldüğü haberleri gelirken tek bir sivil kayıp yok demesi ve bunun yani nasıl yorumlayacağını insanın şaşıramadığı bir durumlar var. Bu arada da mesela komutanlara mektup yazıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ni şikayet eden 90 yaşında bir gazeteci hakkında soruşturma açılıyor. Kamil Muştu hakkında. Kuvvet komutanına iyi yönetilmiyor ülke diye mektup yazmış. Hakaret etmek gibi bir amacım yoktur. Sadece içimden geçenleri aktarmak istedim diye ifadesi alınıp serbest bırakılmış ama yani sorgulama tutanağının resmi var T24'te görmek mümkün. Nasıl işler bunlar? Yani? O yaşta insanın travmaya nasıl yaşatılıyor? Öyle bir yerdeyiz ki buradan çıkması da çok zor. Şimdi bakıyorum işte gene mesela bu Macaristan'daki durumda. Şimdi 15 Eylül'de burada bir acil durum, bir OHAL ilan edilecek mesela. Ama şu an mesela burada herhalde Türkiye olsaydı işte yayın yasağı konmuştu. Evet. Konuyla ilgili değil mi? Kesinlikle. Evet. Ondan sonra işte bir dolu basına sorun çıkarılıyordu vesaireydi. Yani Orban'la ilgili çok eleştiri yapıyoruz ve yapılması da lazım muhakkak. Bu haftaki Macihan Naranç bir dergi var. Onun kapağında mesela Hitler'e benzetilmiş ve işte bir tel örgülerden büyük yapılmış mesela Orban'a. Böyle sert de eleştiriliyor Macaristan içinde. Şimdi bu var yani tamam da öte yandan Türkiye'nin kaybettiği iktidar o kadar fazla ki gene de Macaristan'da ben karşılaştırmakta zorluk çekiyorum. Haklar ve özgürlükler standartları açısından. Ve tabii basının da bu anlamda rolü büyük. Türkiye'de mesela birçok şeyi mağdurun ismini, cismini, kim olduklarını, şunları bunları artık yani takip edemiyoruz. Ama mesela burada Pepe Lazlo'nun kelime takıp düşürdüğü mesela adamla ilgili bayağı ciddi araştırmalar yapıldı. Şimdi nedir bulunduğu adam vesaire. Bulundu mu? Osama Al Gabbat diye bir futbol takımı antrenörü. Bulundu mu peki? Kayıptı. Gayet. Efendim? Kayıptı, bulundu mu? Çünkü onu Türkiye'deki yakınına, oğluna galiba gittiler. Oğlu anlattı hikayeyi. Babamdan haber alamıyoruz. Yetkililere sorduk ama herhangi bir şekilde nerede olduğuna dair bize bir şey söylemediler diye bir açıklama yapmıştı. Babalarından haber alamadığını, çocuk kardeşinden de aynı şekilde. Bulunmuş mu? Nerede oldu? Benim bildiğim kadarıyla bulunmuş ondan sonra. Yanlış şey yapmayayım, söylemeyeyim. Çünkü çeşitli haberler vardı. Fakat benim daha sonra konuştuğum buradakiler bulunduğunu söylüyordu. Ama gene de bir hata yapmayayım umarım. Ondan sonra çünkü bu şey gazetelerde gördüğüm bir haber değildi. Yani kendim duyduğum, konuştuğum insanlarla aldığım bir haberdi. Yoksa buradaki bazı işte şeyler internet haberlerinde de vesaire evet arandığı söyleniyor. Ya şimdi tabii ki burada insanlar panik halinde Avusturya sınırına ulaşmaya çalışıyorlar. Yürüyerek vesaire şeyle. Dolayısıyla buradaki şimdiki durum çok akışkan. Artık o istasyonlarda bekleyen insanlar kalmadılar. İstasyonlara evet insanlar geliyorlar ama gidiyorlar da hızla. Evet. Dolayısıyla yani bir an önce de çıkmak istiyorlar Macaristan'dan. Çünkü bu durumun ne kadar süreceği de belli değil. Geçen hafta da konuşmuştuk. Sınırlar her an kapanabilir. Her an çok ciddi bir durum oluşabilir gibi. Yani burada kalmalarına yönelik. Ve işte buradaki mülteci kamplarının durumundan da bahsetmişti. Yani burada kapandığımız zaman bir mülteci kampına aylarca sürecek korkunç bir bekleyişe giriyorsun. Hem şartları değil, hem işte talebimizi reddedilecek, kabul edilecek. Tekrar gitti, geldi, gitti, geldi ve sonunda işte birinci kareye, Sırbistan'a sınır dışı edildiniz. Böyle bir durumla karşılaşmak halindesiniz. Onun için insanlar şu an hakikaten hayatlamak meselesi. çoluğu çocuğu vesaire onlar olanların kucağında çocukla koşmak vesaire bu halleri düşünün yani Petrolazm'ın da bu arada yaptığı hakikaten hiçbir mektupla anlatılamayacak bir şey. Kendisinin panik olduğunu vesaire söylüyor. Kendini böyle meşrulaştırmaya çalışıyor ve o panik içerisine gelenleri durdurmaya çalıştı falan gibi. Ama yani tabii ki böyle olmadı. Çok açık yani. Ve bu sizin da, bir de şey... Pardon, evet. Sözünü kestim. Burada bir ufak ilave de belki evet. yapılabilir. Bu daha başlangıç aslında Gezi'de de söylendiği sloganda olduğu gibi Gezi ayaklanmasında. Çünkü yani İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük boyuta ulaştı bu göç dalgası. Sadece bir yıl içinde geçen seneye göre %40 artış var ama bizzat François Hollande'ın da Fransa Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gibi eğer tedbir alınmazsa Paris'te hem de bu aralıkta iklimle ilgili işte sıcaktan, kuraklıktan, açlıktan, kıtlıktan ve sel ve taşkınlardan ve bir de işlemeyen devletler, failed states diyorlar ya onları, önümüzdeki 35 yıl içinde yani şeye kadar 2050'ye kadar göçmen sayısının milyonları bulacağını söylediği şey, yüz binler değil. Hatta başka raporlar da var. 50 ile 200 milyon arasında 200 milyon insanın durum Avrupa'ya ve kuzeye kaçmak istediği bir durumdan bahsediyoruz. Yani şu anda bir de Patrick Colburn yeni bir yazı yazdı. Şeyi diyor, Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'daki şiddet çağında 9 iç savaş devam ediyor Pakistan'la Nijerya arasında ve yani Suriye'nin 23 milyonluk nüfusunun zaten yarısı evlerinden özellikle de Esad rejiminin de korkunç saldırıların sonunda evlerinden yerlerinden gitmek zorunda kalmışlar. 4 milyonu da başka ülkelerde. Bu devam edecek ve artacak deniyor. Irak'a falan geçmiş sonra. Yani daha işin başlarındayız. Tabii yani kuşkusuz bu Türkiye'nin kendi içinden de bir göç yaşanacak. Şimdi Cizre gibi yerlerde vesaire olanlar bir sadece bir ilk adım gibi gözüküyor. Maalesef yani büyük acıyla söylüyorum bunu. İçim parçalanarak söylüyorum. Çünkü güvenlik politikaları işte ön plana geçtiği zaman, güvenlik bürokrasisinin refleksleri ön plana geçtiği zaman bu işte bunun sonu yok. Ben bu İsrailleşme sürecinde iktidar değişse de, başka bir iktidar geliyor olsa da vesaire bir koalisyon kurulsa da en olası senaryoyla aynı şeylerin devam etmesinden korkuyorum. Çünkü bu sadece bir siyasi proje veya politika değil. Maalesef işte burada ben yıllardır AKP'ye yönelik eleştiriler yapıyorum ama bunun öbür tarafını da görmemiz lazım. Yani bu Türkiye'nin çok zayıf karnı bu işler. Ve bütün siyasi partilerin aslında zayıf karnı. Bu güvenlik politikalarına yönelik nasıl bir söylem geliştirileceği, ne yapılacağı. Devlet deyince bir paralize olma hali var. Yani bir şey yapılamıyor bir türlü. Devlet işi meselesi deyince. Evet, ne Ankara'dan Erdoğan'dan dolayı eleştiriliyor ama es kaza ben söyleyeyim yarın öbür gün bir koalisyon kurulsa çok daha iyi bir hükümet veya durum söz konusu olmayacak. Şu an olan eldeki de bence ne varsa kaybedilecek. Seçim umudu vesaire falan filan tamamen bence çöpe gidiyor olacak. Biraz işlerin bu taraflarını düşünelim. Dediğim gibi o güvenlik bürokrasi seçimle gelmiyor çünkü. Evet, neoliberal yani düzenin güven kaygıları, paranoyaları çok çok çok köklü. Evet, yani zaten bir avuç evet. şirketin azgın kar amaçları etrafında her türlü düzenlemeye karşı çıkıp itirazları da işte bu güvenlik devletiyle gözetlemelerle, gözaltılarla vesaire halletmeye yöneldiği bir düzenden bahsediyoruz. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde falan da çok net olarak görülüyor. Hükümetler de işte iklim değişikliğinde olduğu yani, gibi çaresiz bunların elinde. Kulları kölesi olmuş durumdalar yani. Ve bu işte şey bir savaş karşıtı aslında tamamen tabandan gelen bir hamlenin oluyor olması lazım Türkiye'de. Çünkü uzun vadeli bir durum. Bugün, yarın, öbür gün, şu iktidar, seçimler biraz işte bize her zaman öteleme şansı veriyor. Yani aslında biz bu yola girdik iç güvenlik yasasıyla, zaten çoktan girmiştik. Dolayısıyla ya iç güvenlik yasasını falan, hani o şeyde Türkiye'de faşizmin gelmesiydi vesaire, kimse konuşmadı seçimden sonra. Yani o yüzden çok biraz o geleceğe yönelik projeleri, planlamaları, düşünmeyi, tahayyülü yapıyor olmamız lazım. Ve Türkiye'de sivil toplumun bu anlamda, insanlar çok zor şartlarda çalışıyorlar biliyorum ama kamuoyunun da, medyanın da, medyadan çok umudum yok ama neredeyse ümidim var. İşlerini yapan bütün meslektaşlarımdan özür dilerim, yani kusura bakmasınlar onları. Karşı böyle bir şey tavır için, negatif tavır içinde olmak istemiyorum. İşini yapmaya çalışan çok insan var, bunun da farkındayım. Zaten onlar olmasa hiçbir şey bilemeyecektik. Ama genel durum artık yani işler örgüsünün ötesi bir noktada. Buradan Türkiye'nin bir şey hiçbir şekilde çıkıyor olması lazım. Mesela gelecek nesillere bu mirası devrederek tekrar bir kötü, berbat denebilecek zamanlar yaşadık. Çatışmalı. Biraz Türkiye biraz buna güveniyor herhalde. Sürekli nasıl olsa işte bir çatışma dönemi oluyor. Ondan sonra bitiveriyor. Unutuluyor. Ondan sonra bir sefer de geçer gibi. Evet. Celal başlangıçta onu demiş zaten. Bu sefer pek geçecek gibi durmuyor. Çünkü olanlar gerçekten vahim. Yani bir ülkenin tarihine bir tanesi bile bazı bu son günlerde konuştuğumuz olayların yeter. Fazla gelir. Ama bize yetmiyor. Evet. Evet. Peki, süreyi de doldurduk. Haftaya programımız peki. Yok. Onu da yazdık zaten sana da. Mülteci krizi devam ediyor olacak. Dolayısıyla artık haberdar ederiz. Takip ediyor olurum ben de. Görüşmek üzere. Peki. İyi haberlerle. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Cem Çetin'le Spor. Günaydın Cem. Günaydın, merhabalar. Günaydın Cem Bey, merhaba. Merhaba, günaydın. İyi yayınlar. Evet, teşekkür ederiz. Şeyle başlayalım mı? Bu futbolla Türkiye'nin Hollanda'ya 3-0 yenmesi. Olur, yani başlayalım. Letonya beraberliğinden sonra da biraz ümitsizliğe kapılmıştık ama karşımızda son derece, belki de son yılların en zayıf Hollanda'sını bulunca da bizi mutlu eden bir sonuç ortaya çıktı. 3-0'lık net bir galibiyet. Tabii sıralamada Hollanda'nın üstüne çıktık. Ve Fransa 2016 şansımızı, baraj şansımızı devam ettirdik. Hollanda'nın bu kadar kötü olması tabii eksikliklerine bağlanabilir. Bir de artık onlar jenerasyonun sonuna geldiler. Bir değişim içindeler. Hem oyuncu olarak hem teknik direktör olarak. Zaten grup maçlarını da bizim gibi başlamamışlardı. İyi geldi bu galibiyet. 3-0'lık galibiyet. Şimdi önümüzde iki maç kaldı. Çek Cumhuriyeti ile deplasmanda karşılaşacağız. Daha sonra da İzlanda'yı Türkiye'de konuk edeceğiz. Bu karşılaşmalardan 6 puan çıkartabilirsek barajlar için avantajlı bir konuma gelebiliriz. Çok aslında biraz da zayıf bir durum. Yani üçüncü olarak, en iyi üçüncü olarak playoff'tan çıkma ihtimalini konuşuyoruz yani. Öte yandan... O zayıf. Evet. O zayıf. Ancak işte belki playoff'lara kalabiliriz. Yani en iyi üçüncü olma ihtimalimiz çok zayıf da. Evet. Belki playoff'lara kalırız. Ama tabii 6 puan almamız gerekiyor. Yani o 6 puan alamazsak şimdi Çek Cumhuriyeti ve İzlanda garantiledir. Onlar ilk iki sırayı düşünüyoruz ki işte rahat olurlar. İşte biz kazanırız o maçları. Tabii bir olumsuzluk. Ama basket konuşacağız ama dün de mesela İzlanda karşısında oynadık. Gazozuna bir maçtı. Yani bizim için sonuç önemli değildi ama İzlanda için de önemli değildi ama İzlanda'yı yenemedi. Zar zor yani. Güzel evet de uzatmalarda yani. Değil mi? Şimdi ben İzlanda demişken bir şey soracağım Cem. Guardian'dan ilginç bir habere de rastladım. İzlanda'nın garantilemesi üzerine Avro 2016'yı. İşte medyada müthiş şeyler de gelmiş. İsveçli antrenörleri Lars Lagerbäck sen bir kahramansın filan demişler. O da bir basın toplantısında şey demiş. Abartmayalım meseleyi demiş. Ben kahraman filan değilim. Kahraman arıyorsanız tabii Nelson Mandela mesela bir kahramandır demiş. Martin Luther King onlara kahraman denir. Ben iyi bir takımla, çok iyi takımla çalıştık demiş. Tabii çok ilginç bir şey bu. Bizim imparator muhabbetimizle kıyaslandığında dünyayı fetheden yani Osmanlı. Bizim kadar mütevazıymış adamlar yani. Evet. Onu söylemeye çalışıyorsunuz. Evet yani Kazakistan'la berabere kaldıktan sonra böyle bir konuşma yapmış yağmur altında sevinirken oyuncular. Çok güzel yani biz de çok iyi çalıştık diyor filan. Bu oyuncular da harika diyor. Başka bir şey tabii. Yani İzlanda'nın nüfusu 317.351 son sayımda. Sarıyer vilayet ilimiz şeyimizde bölgemizde semtimizde 337 bin kişi yaşıyor bizim. Sarıyer'den küçük yani. Beyoğlu'ndan biraz büyük. Kadıköy'den de biraz küçük böyle bir durum var. Ve 21 bin futbolcusu varmış. 21.508 şeyli ruhsatlı oyuncu, lisanslı oyuncu varmış. Türkiye ile biraz farklı tabii. Yani Türkiye'de 596.765 ona da baktım. Ya bu zaten istatistiklerde mesela bizim aleyhimize olan bir istatistik var. Geçmiş yıllarda hatırlıyorum. Muhtemelen değişmemiştir. UEFA'ya bağlı 52 var. O nüfusa oranladığımız zaman lisans futbolcu sayısı açısından biz 49 ya da 48. sıradayız. Çok vahim bir tablo bu yani. Çünkü belki nüfus olarak çok kalabalık olduğumuz için bir takım sayısal veriler iyi gibi gözüküyor ama oranladığımız zaman ve diğer ülkeleri de işin içine kattığımız zaman aslında bizim bir futbol ülkesi olmadığımızda ortaya çıkıyor. 52 UEFA ülkesi arasında işte 49 diye hatırlıyordum 5-6 yıl önce belki rakamları şişire belki 40'lığa falan yükselmişizdir diye düşünüyorum. Evet yani bu tabii istatistik her şey demek değil şüphesiz ki sen tabii çok daha iyi biliyorsun ama bu da anlamlı yani 21 bin oyuncuyla lisanslı oyuncuyla böylesine yüksek bir başarı elde etmesi ilginç doğrusu İzlanda. Ama ben İzlanda'daki gelişimi şu şekilde değerlendiriyorum. Onlar tabii çok uzun bir süre sporun çok uzağında ve başarısız sporda çok başarısız bir ülkeydi. Ama özellikle 80'li yıllardan itibaren 90'lı yıllardan itibaren sporu keşfedip işte uluslararası müsabakalara katılmak suretiyle kendilerine bir hedef koydular. Bu hedef doğrultusunda da iyi bir şekilde ilerliyorlar. İşte futbol takımının çıkışı, altyapılarda da çok başarılılar. Yani zamanımız olup bakarsanız altyapılarda da ümit takımlarında da çok başarılılar. Yani bundan sonraki 5-10 yıl biz İzlanda'nın ismini hep başarılarla dolu olarak duyacağız. Tesadüf değil. Aynı şekilde basketbol takımı için de aynı süreç geçerli. İşte dün akşam milli takımımız karşısında izledik. FIBA sıralamasında yanılmıyorsam 80 ya da 90. basamaktalar. Ama o İzlanda dün bize kök söktürdü. Yani ancak uzatmada yani devirebildik ki skor da oldukça yüksek oldu. 111-102. Adamların bir çalışma disiplini var. İşte sizin de dikkat çektiğiniz üzere mütevazilikleri var. Yaptıkları işe saygı duyuyorlar. Düzgün bir şekilde yapıyorlar. Bu da onları başarılı kılıyor. İşte bizim bu tür örneklerden ders çıkarmamız gerekiyor. Evet, mesela ben bir şey daha ekleyeyim izin verirsen. Lagerbach tam bu söyleşide şeyi de söylemiş. Bu bir peri masalı gibi oldu diyorlar diyor. Bir açıdan doğru olabilir tabii ama bir açıdan da değil diyor. Final düdüğü çalındıktan sonra, İzlanda garanti edildikten sonra bu çok sayıda insanın çok ağır bir çalışmasının sonucu herkes düzeldi diyor. Senin de dediğin gibi yani iyileşti, geliştirdi kendini. Ve ben de diyor işte Cumhurbaşkanı filan demişler. Gel bizim İzlanda'ya onu bırakalım diyor da yani biz bir grup insanız, çok çalıştık iyi bir ortamda. Bir de çok bayağı iyi futbolcularımız da var. Oldu bu iş diyor. Tabii bir de şunu da anlamakta güçlük çekiyor. Mesela kurallar çekildiğinde yani biz işte grubun favorisi Hollanda dedik. İşte kendimizi ikinci sıraya yerleştirdik. Ama bu İzlanda takımı mesela geçen sene, geçen programda da konuşmuştuk. Ondan önce hatırlamıyorum, geçen programda konuşmuştuk. Son dünya şampiyonası elemelerinde grup playofflarda Hırvatlara baraj maçları da kaybettiler. Yani 2-0 skorlarla ve gruplardan çıkmayı başardılar. Yani işte, spor medyamız da çok düzgün analiz yapamıyor, gerçekçi olamıyor. Bilemiyorum bunu tabii, tahmin edebiliyorum ama tabii spor medyasının da yanlış yönlendirmesi, bilinçsiz yönlendirmesi ister istemez insanları da hayal kırıklığına sürüklüyor. Yani bu İzlanda kurallar çekildiğinde ben söylemiştim, yani en tehlikeli rakip İzlanda demiştim. İzlanda'daki maç içinde çok sen bir arkadaşım 3-0 kaybederiz demiştim. Öyle mi? Tamam. Tamamen bildin tam, yani. Tam da yani 3-3 demiştim de 3-0 bitti karşılaşma. Yani gerçekten çok iyiler. Mütevazilikleri, işte coğrafya, iklim şartları, o insanları yaptıkları işe daha saygılı kılıyor. İşte dört elle sarılıyorlar. Aldıkları bir iki başarılı sonuç onları şımartmıyor. Tam aslında daha çok motive ediyorlar, daha çok çalışıyorlar. Ve başarı da kaçınılmaz oluyor. Yani dün basketbol maçını izlemişsiniz. Ve konuşacağız basketbolda. Yani aynı insan tutumunu orada da görebiliyorsunuz. Yani maçın son saniyesi, maçı kaybetmişler. Hiçbir iddiaları yok ayrıca da. Son saniyedeki top için bile mücadele ediyorlar. Yani skorboard'a bakmadan bir oyun anlayışları var ve oyun disiplinleri var. İşte bu gerçekten çok önemli. Bunları görmek gerekiyor. Bunları anlatmak gerekiyor bizim insanımıza da. Bu bilinci kazandırmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet, bu çok önemli bu söylediğin tabii. Yani skorla filan ilgisi yok meselenin, bir ruh hali, haleti ruhi olarak. Yani Türkiye'de tam bir kontrast oluyor çünkü genel bir hamasi edebiyat dönüyor. İşte bu galibiyeti şehitlere adıyoruz filan diye yani olay bambaşka bir yöne çekiliyor. Sürekli olarak böyle bir kıyaslamayla gidiyor. Ve baskette İzlanda'nın hiç akla gelmezdi yani Türkiye'yle başa baş uzatmalara kalacağı filan böyle. Yani olacak iş değil, değil mi? Evet evet. Yani üstelik de yani ilk beşimizle mücadele ettik. Yani yani yedekler oynamadı dün. Bayağı bayağı ilk beşimiz mücadele etti ve tamam kenardan gelen oyuncular da çok fazla şans vermedi. Bu şekilde ancak maçı uzatmada kazanabildik. Yani bu da ne kadar doğru tartışacağız. Basketbol konuşacaksak yani basketbol konuşacak şey gireriz. Yalnız futbolla ilgili az önce sizin söylediğinizi destekler bir ifade, bir örnek daha vermek istiyorum. Yani dikkat etseniz maçı 3-0 kazandık, maçı domine ettik. Maçı domine ederken bile bizim oyuncularımızın sağ içindeki davranışları, lüzumsuz sarı kart görmeleri, yani maçı zaten kazanmışız, maçı domine ediyorsunuz, rakibini eziyorsun. Yani hakemin verdiği kararları eleştirmek, el kol hareketleri yapmak, agresif davranışlar sergilemek, yani, yani seyirciyi eleştirirken oyuncunun ruh halinin de seyircininkinden farklı olmadığını ben düşünüyorum. Yani bunlara bir çeki düzen verilmesi gerektiği inancını da taşıyorum. Yani bu bir spor sonuç itibariyle. Yani bu bir kültür meselesi bir işte ama yani tam da aynen öyle. Aynen evet, öyle. Bu kültürün değişmemesi halinde ebediyen bunları tartışıyor olacağız gibi geliyor. Olacağız, o kültür de değişmiyor yani bugünden yarına. Bir 50 sene falan gerekiyor minimum. Onu da görme şansımız yok zaten. Bizim onun için muhtemelen. Evet, peki Cem, şimdi baskette ne oluyor bu sonuçlardan sonra? Biraz ona da değinelim. Şimdi gruplardan çıkmayı başardık. Ölüm grubundaydık. Çok zor bir gruptaydık. Biz grup dördüncüsü olarak çıktık. Sırplar bütün maçlarını kazandılar. Benim favorim, yani maçlar başlamadan önce bu Sırbistan takımına dikkat diyordum. İtalya, İspanya ve biz ilk dört içinde yer aldık ve son 16'ya kaldık. Ev sahibi Almanlar elendi. Herhalde büyük bir şok yaşamışlardır. Çünkü böyle bir olumsuzluk tahmin ediyorum ki beklemiyorlardı ama Nowitzki'nin de artık kariyerinin sonuna geldi, iyice anlaşıldı. Belki de bu turnuvada Almanların elenmesindeki en önemli sebeplerden biri de belki Nowitzki diyebiliriz. Bugüne kadar hep Nowitzki Almanya'yı bir yerlere taşımıştı ama bu defa büyük omuzlayamadı. 37 yaşındaki artık kariyerin sonuna gelmiş emekli oyuncu. Şimdi son 16 maçları var Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ve maçlar hafta sonu, cumartesi ve pazar. Rakibimiz Fransa. Fransa kendi sahasında oynadığı maçları kazandı. Uzatmada Finlandiya'yı 97-80'de mağlup ettiler. Bosna'yı farklı mağlup ettiler. Polonya'nın gelinini ve Rusya'nın gelinini zorlanarak geçtiler. Dün de eksik İsrail'i 25 sayı farkla mağlup ettiler. 86-61. Tabii Fransa son Avrupa şampiyonu. Kendi ülkelerinde de bu unvanlarını korumak için mücadele ediyorlar. Çok iddialılar. 6 tane NBA oyuncusu var kadrolarında. Tam kadro olarak o Avrupa şampiyonasında mücadele ediyorlar. İşte yakından tanıdığımız Parker, Batum, Diop dışında NBA patentli oyuncu olarak bu sezon Lovren, işte Fournier, Gobert gibi NBA'de isim yapacak böyle potansiyelli oyunculara da sahipler. Ayrıca CSKA Moskova'da çok başarılı bir sezon geçiren De Colo da bu takımın çok önemli bir parçası. Yani turnuvanın en büyük favorisiyle eşleşmiş durumda Türkiye. Aynen öyle. Bizim oynadığımız basketbol yani bana hiç keyif vermiyor desem yeridir. Öyle mi? Neden öyle? Yani neden keyif vermiyor? Bir oyun istikrarımız yok. Ve Dixon'a çok bağımlı takım playmaker olarak. Gerçekten Amerikalı playmaker, ben 2009 yılında Defans Gazetesi'nde yazarken daha o dönemde yani bu milli takımın bir Amerikalı playmaker'a ihtiyacı var diye yazmıştım. Hatta başlıkta o şekilde çıkmıştı. Yani yaklaşık 6 yıl önce bu görüşümü dillendirmiştim. Playmaker yetişmiyor bu ülkede. Çok ilginç yani. Geçmişte biz Amerika'dan basketbolcu ithal ederken uzun oyuncu alırdık. Hiç olmazsa o dönemde kısalar, elimizde iyi kısalarımız vardı ama artık playmaker yetişmiyor. Playmaker çıkmıyor. İşte mecburiyetten de Bobby Dixon'ı Türk vatandaşı yapıp milli takıma monte ettik. Yani Bobby Dixon'ı Türk vatandaşı yapmasaydık ne olurdu diye bir soru sorulsa herhalde bu grupta İzlanda'yı da yenemezdik. Galibiyet alamazdık. Bobby Dixon'ın çok önemli bir rolü var. Takımın bana sorarsan %40'lık bölümü onun omuzlarında. Şimdi Fransızlar da Bobby Dixon'ı çok iyi tanıyor. Çünkü kariyerin önemli bölümünü Fransa'da geçirdi. Evet. Yani Le Mans'da oynadı, Asmer'de oynadı. İkincilik takımlarında bir oynadı. Ve bu sabah Fransız gazetelerinin medyasını takip ederken bizim aklımıza ne yazdılar, ne çizdiler diye yani Bobby Dixon'a dikkat çekiyorlar. Tahmin ediyorum ki bu önlemi de alacaklar. Çok etkili kısalara da sahip Fransa takımı. Mesela Bobby Dixon'a oyununu bozabilecek uzun kısaları da var. Ve Westerman olsun, De Colo olsun. Parker'ı saymıyorum. Parker ayrı bir fenomen zaten Fransa takımında. Bu açıdan bir dezavantajla karşı karşıyayız. Bir de bizim bencimiz çok şey değil, amacı hizmet eden bençliği yani yeterince katkı alamıyoruz kenardan gelen oyunculardan. Zaten 5 maçın sayı dağılımına bakarsak en skorer oyuncumuz 16 sayıyla Dixon ortalama, sonra Ersan geliyor, Cedi Osman bu turnuvada harikalar yaratıyor, onun performansı mutluluk veriyor bize, Semih 14.5 sayı ortalamayla oynuyor, Yani sayı dağılımına baktığımız zaman 4 oyuncunun takımı omuzladığını görüyoruz. Tabii Sinan'ın da Sinan faktörünü de unutmamak lazım. 18.2 sayı ortalamasıyla oynuyor ama takımın abisi, kaptanı, zaman zaman çok da etkili asistler de yapabiliyor. Ama işte biz 5 kişi bir takımız. Yani kenardan gelen oyuncular, Melih olsun, Oğuz olsun, çok fazla maalesef katkı veremiyor. Göksen'in olsun, yani Kartal olsun, Barış olsun, Barış Ersek olsun. Tabii Fransa gibi son derece hem atletik özelliği çok güçlü olan hem kadro derinliği olan bir takım ev sahibi, nasıl 40 dakika mücadele edeceğiz, nasıl başı başı oynayacağız, nasıl kazanmayı hedefleyeceğiz? Yani zor, çok zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Zaten grup maçlarında da yani böyle komple takımlara karşı hiçbir varlık gösteremedik. İşte İspanya maçı. İspanya'nın en rahat galibiyeti bize aldığını gördük mesela. 104-70'lik skor. Sonra Sırplara karşı hiçbir direnç gösteremedik. 91 sayı yedik. Dünkü İzlanda maçında bile iyi sinyaller vermedik. Yani dünkü İzlanda maçını kaybetseydik de olabilirdi. Ama kazanmak için oynayınca zaten daha rotasyonda 45 dakika mücadele etti as oyuncular. Yeterince de yorulduklarını ben düşünüyorum. Yani evet, ne zaman ne Fransa maçı? Fransa maçı cumartesi akşamı saat 22'de. Yarın akşam yani. Evet, yarın akşam bir günlük dinlenme şansı var millilerimizin. Tabii o da yolda geçecek. İşte, Almanya'dan Fransa'ya geçecekler. İşte otelden ayrılış, havalimanına gitme, inme, yerleşme vesaire vesaire. Sıkıntılı bir tablo karşımızda var. Ama tabii bu basketbol, neyin ne olacağı belli olmaz ama yani Fransa'yla oynamıyor olsak şansımızın olabileceğini düşünüyorum. Ama Fransa'lar o kadar motive ki bu Avrupa Şampiyonası'na. Yani bir yıldan beri bu Avrupa Şampiyonası'na yatıp kalkıyorlar. Ve kendi ülkelerindeler, kendi memleketlerinde. Tabii, evet yani tabii. Çok zor. Şeyde Lille'de oynanacak karşılaşmalar. Lille Fransa'nın kuzey batısında küçük bir kent. Ama 27 bin kişilik salonda oynanacak karşılaşmalar. Şimdi 27 bin kişilik salon nasıl oluyor diye bir soru yöneltebilirsiniz. Evet. Stadyum aslında gibi. Bu bir futbol stadı. Futbol stadı evet. Fakat futbol stadını çok amaçlı inşa ettiler. Üstü çatısı açılıp kapanan bir sisteme sahip. Daha önce burada futbol maçları dışında geçen sene içinde ya da bu sene içinde Davis Kupası finali oynadı Fransa İsviçre. O zaman da işte 25 bine yakın tenis sever karşılaşmaları izledi. Bianchi karşılaşmaları da tahmin ediyorum salon dolacak. Yani 20 bin hani 25 bin Fransız olacak. Yani böyle bir coşkulu ortamda oynayacaklar. Yani biz evet, maça şans düşük. Evet yani iyi başlamamız gerekiyor. Yani iyi başlasak da zaten sonunu getiremiyoruz. Yani kazandığımız İtalya ve Almanya maçlarında zaten ilk yarılarda ilk de 15-20 sayılık fark yakalayıp maçları öyle kazandık ama sonunda da kaybetme noktasına da geldik. Yani İtalya maçını da kaybedebilirdik, Almanya maçını da kaybedebilirdik. Yani o farkları biz yakalıyoruz ama koruyamıyoruz. Çünkü evet ilk 5 oyuncumuz çok dengeli, çok uyumlu. Gerçekten çok iyi anlaşıyorlar. Yardımlaşma mükemmel. Ama 40 dakika boyunca o ilk 5 oyuncuyla aynı mücadeleyi verme şansınız yok. Yok. İster istemez bir noktadan sonra ikinci yıllarda düşüyorsunuz oyundan. Kenardan katkı alamayınca da. Evet. Hele, böyle bir tablo var karşımızda Ömer Bey. Peki Cem, bitirirken bir de tenisten bahsedeyim. Ne oldu, ne oldu, ne bitti? ABD Açık'ta artık yarı final maçları oynanıyor. Aslında bu sabah karşı bayanların finalistleri belli olması gerekiyordu. Ancak New York'taki yağmur maçların bugün ertelenmesine neden oldu. Bayanlarda Serena Williams, Roberta Vinci İtalyan. Diğer yarı final eşleşmesinde de Simona Halep'le bir başka İtalyan Panetta kozlarını paylaşacak. Herhalde bu seneki bayanlar mücadelesine İtalyanlar damgasını vurdu diyebiliriz. Evet. İki tane İtalyan yarı finalde final kovalıyor. Ama tabii Serena Williams için çok önemli bu Grand Slam, bu US Open. Çünkü US Open'da kazanırsa aynı yıl içinde 4 Grand Slam turnuvasında kazanmış olacak. Kariyerinde böyle bir başarı yok Serena'nın. O bu başarının peşinde koşuyor. Evet, tarihe de geçecek herhalde o zaman. Evet, evet Vinci'nin ben zorlayabileceğini ihtimal vermiyorum. Zaten bugüne kadar 4 kere karşılaşmış. 4'ünde 2-0'lık setlerle Serena kazanmış. Erkeklerde ne olur peki Cem? Erkeklerde de Djokovic-Cilic yarı finaliyle Federer-Wawrinka yarı finalleri oynanacak. Tabii beklenen final Djokovic-Federer finali. Yani ama Federer-Wawrinka karşılaşması tabii tam bir psikolojik savaş olacak. Çünkü iki raket de birbirini çok tanıyor. Evet, Federer çok çok formda. Ve ilk 5 maçını ortalama 1 saat 39 dakika kortta kalarak kazandı ki bu muhteşem bir istatistik. Herhalde US Open tarihinde hiçbir raket böyle ortalamayla adını finale yazdırmamıştır. Çok formda Federer ama Wawrinka da çok formda. Roland Garros'ta en son karşılaşmışlar ve maçı kazanan Wawrinka olmuştu. Yani ben bir Federer hayranı olarak tabii ki Federer'in kazanmasını istiyorum ama Wawrinka'nın da oynadığı tenise çok büyük bir saygım var. Yani çok kaliteli bir tenis olacak. Sonucunu kestirmek mümkün değil. Pazar günü herhalde. Muhteşem performansına rağmen yani. Evet. Öteki tarafta da Cilic son şampiyon Djokovic'le kortlarını paylaşacak. Djokovic karşılaşmanın favorisi tabii. 13 defa karşılaşmışlar. 13'ünde Djokovic almış ama Cilic için de US Open ayrı bir önem taşıyor. Son şampiyon unvanını korumak için korta çıkacak. Yani normal final Djokovic Federer ama Cilic Wawrinka finali de ortaya çıkarsa hiç şaşırmaz. Peki çok teşekkür ederiz Cem. Süreyi bitirdik. Tamam. İyi yayınlar. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek çok üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Cem Çetin'le spor. Evet, bu şekilde de bu haftayı bu korkunç karanlık bulutların arasında kendimize yol bulmaya çalıştığımız ve bir türlü de o yolu göremediğimiz, güzergahı göremediğimiz bir haftayı bitirdik. Gerisi gelecek haftalara. Biz önümüzdeki hafta yokuz. Yerimize yapılmış önemli bazı söyleşilerden bazı kayıtları da bırakarak gideceğimizi söyleyelim. Çok olağanüstü bir şey olmadığı takdirde tatilde olacağız. Ve bitirirken de bugünkü programı gene Guns N' Roses'dan Civil War, İç Savaş adlı parçayı da çalarak sizlere veda edelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it. Look at your women crying. Look at your young men dying. The way they've always done before. Look at the hate we're breeding. Look at the fear we're feeding. Look at the lives we're leading, the way we've always done before. Bloody hands! stand when they shot the man who said peace could last forever. And in my first memories, they shot Kennedy. I went numb when I learned to see. So I never felt for Vietnam. We got the wall of disease to remind us all that you can't trust freedom when it's not in your hands. When everybody's fighting for their promised land. Açık Gazete.